Discovery Good Like Alex Ovics, álljen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, partik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na. Podcast! Üdvözöllek benneteket itt, Kaveri, és ez pedig a 184. podcast adás. Itt vagyunk, ott vagyunk. Ragyogunk. Ragyogunk, mint a... te is vannak vendégeink is, képzeljétek el. Ne. De milyen tényleg. Fluid kezdés volt ez. Igen, az a helyzet, mint szokásom a szíven, hadd kezdjem egy kis magyarázattal. Az előző adáson összesen voltunk, azt hiszem, 8-an vagy 10-en. Most szerettünk volna ezzel a rendkívül jó koncepcióval egy picit szakítani, mivel hogy vendégeink, akiket mindjárt egy pillanat köszöntök is, ők is szép számmal vannak, vagy hát többen vannak, mint egy pár. Tehát így igazából most velem van Lali és Alex. Sziasztok! Valamint majd Dave is elvileg be fog hozzánk csatlakozni. Dave beesik. Bezuhan az adásba. Oké. Viszont, ugye a címben nagyon szellemesen és humorosan azt ígértem, hogy itt van velünk Brad Pitt, és nem hazudtam. Nem hazudtam, hanem itt van velünk Brad Pitt magyar hangja. Igen. Tehát, hogy igen, köszöntelek benneteket, Broad Test csapat. Szervusztok! Sziasztok! Aki őket... Hogy egyszerre ment. Igen, de ilyen iskolástod így ki. Igen, mert te mondod, jó napot! Mert Tibor és Edo egy pár, én külön vagyok tőlük. Igen. Magánéletileg. Ja, magánéletileg. Láttunk már sok mindent, mi elfogadunk. Rossz az, aki rosszra gondol. Így van, érti, mire gondoltatok, ugye ilyenkor teszi fel az ember a kérdést. Aki esetleg nem ismerni a Broad Testet, van egy Gábor. Van. Ő az, aki... Éppen iszik, bocsánat. Igen. Igen, tehát így, tudom, láttam, azért akartam így beszúrni. Tehát van ugye a Gábor. Igen. Azt mondtam, megint itt nem kínos. Nem tudom egyébként, hogy mire válsz, hogy én válaszoljak, hát vagy nem jut eszedbe a többiek neve. Nem, tökre, én felírtam. Tehát azért erre kívül, mert nagyon nehéz. Akkor nincs, biztosra mész. Most regni fogtok, 3 évig laktam egy panelba, nem tudtam megígézni a szomszédunk nevét, úgyhogy mindig úgy szólítottam, hogy hello szomszéd, azt hitt ez ilyen jó pufiság. Kedves ön. Tehát ő Gábor, akivel most itt eljátszogatunk egy ideig, és van egyébként, de bunkó voltam. Két Edo. Másik. Edo. Igen. Igen, de igen. Én nem haragszok. Igen, tehát van egy Edunk. Én igen. És ennél kellemetlenül el sem kezdhettem volna ezt az adást, és van egyébként Tibor is. Sziasztok! Nagyon rágörcsöltél szerintem. Jaj, eléggé. Tehát tudjátok, amikor a fejetekben megvan a forgatókönyv, hogy ez milyen fluid... És az első pillanatban borul. Igen. Tehát amikor volt olyan, hogy hívtunk egy beszélgető partnert, hozzánk, akinek egyébként jó volt a beszélőkéje, és az interjú az ebből állt, hogy hát igen. Ja. És körülbelül most is egy kicsit így éreztem magam, hogy próbálok. De várj, jönnek a legjobb kérdések ilyenkor. Honnan jött a neved? Igen. Ezt még miért neveztétek el így ezt a csatornát? Mióta videóztok? De várj, ne lőd már az összes kérdésem. Jaj, de jó beszélgetés lesz ez. Igen, várom, miben vágtok? Igen, miben vágtok? Milyen vágóprogramot használtok? Igen, hentes bárdot. Igen, tehát ugye a Brótes csapat, azért is hívtam egyébként előket, mert én nem annyira régen találtam az ő csatornájukra rá, de annyira régóta nem is csináljátok egyébként, ha jól emlékszem, másfél éve. De Nagyon jó vagy. Kicsivel több, mint másfél éve, mert most januárban lesz, január végén lesz két éve. Ja. Tehát azért most már ugye a kettő között vagyunk, a másfél és a két év között. Nekem az a baj a hangoddal, hogy állandóan azt hiszem, hogy megszólalt valami videó vagy tévében. Mindig keresem, hogy úristen. Azt hagyján, de azt el szoktuk mondani, hogy nekünk Edóval az összes szinkronélményünk tönkre van téve, amit Gábor szinkronizál, ugyanis megszólal az ő hangja, és nem tudjuk az arcát nem oda képzelni. És... Illetve érezni némelyiknél, hogy éppen milyen kedve volt. Még igen, a szagomat is. Igen, azt mindig érezzük. Az már itt marad nálunk. Júj! Az új stúdióban. Ezért igen. Jelentős, nem? Belaktam. Volt. Belaktam már. Gábor ugye egyébként sok sorozat szereplőjének adod a hangodat, meg film, igyekszem, meg anime, ilyesmi. Viszont pont ezért kicsit így nehéz is valahogy megmondani. Tehát én amikor meghallottam hangod, akkor egyből tudtam, hogy ez honnan vagy mi, de nem nekem tudtam belőni. Nekem is az belőni. Volt az első kérdésem, hogy te hallod, ez kinek a hangja? Igen, de Alexnek is megmutattam az egyik videótokat, amit Tibinek mondtam is azt, amikor a parkolóba álltok ilyen kis kukás mellényben. Elment is. Hogy? Most vagy? Elment egy picit. Tehát mutattam egy videót, amikor ilyen kukás mellényben vagytok egy parkolóba. Igen, igen. Lajos és Jenőke. Lajos és Jenő, igen. Lajos és Jenőke, és megmutattam... Louis and Ernie. Megmutattam Alexnek, és így Alex így a 13. másodpercben basszus, ő kinek a hangja? És így, Wikipédia. Igazából Alex, kérlek szépen most, hogy így kérdezed, elég sok mindenki. Például Dr. Wilsoni a Dr. House-ból, és a harmadik. Igen, a harmadik hangja voltam én. És egyébként tudjátok ki, ezen mindig beégetjük szegényt, igen. Amit nem képzelnétek el, és így, nem 18 pluszos. Mi ez a rajzfilm? A Cleveland Show juniorja. A pucis kiskövér, az is ő. Azért most, ha azt mondtátok volna, hogy Sharknado 3, akkor azt mondom, Azért annyira messze nem jársz az igazságtól, mert voltam én a Giant Octopus vs. Mega Shark vs. Giant Octopusnak valamelyik karakterének a hangja. Sírtál közben? Sírtam, igen. Én ezeket nagyon bírom, ilyen jellegű filmeket. De már mint így polip voltál? Most így próbálom nem, hanem valami... hogy ez hogy nézhet ki, hogy ázsiai... Igen, és úgy kellett szinkronizálnom, hogy egy vödörbe dugtam a fejemet a mikrofon. Jó lesz, Gábor, jó lesz, egy kicsivel több. Nagyon-nagyon pasztell lett. Nem, én ezeket nagyon bírom, mert a céljukat elérik. Tehát az ember leül, és kikapcsolja az agyát, és vagy végig röhögi, vagy döbbenten nézi ezt a másfél órát, de ezek jók. Úgyhogy igen, tehát volt ilyen, hogy Mega Shark vs. Giant Octopus, igen, azt hiszem hivatalosan ez volt a cím, ez. Asylum Production, egy hihetetlenül neves alkotás. Viszont talán attól a produkciótól kezdték el komolytalanul venni ezt a produkciós irodát, vagy ezt a filmgyártó céget. Talán hát mondjuk feltűnt a review-k után. Hát hidd el, hogy rögtön lett bőrde még kettő, amikor az egyet elkezdték review-olni. Ezt most nem tudom, hogy mit jelentett. Hát sajnos akkor itt az adásuk véget. Igen. Köszönjük, hogy itt láttunk. Mi köszönjük, hogy idejöttetek, és nem tudtátok, mi az a bőrdemik. A bőrdemik is egyébként egy hasonló szuperprodukció. Tulajdonképpen a Hitchcock madaraknak a gifes változata. Ilyen Google image-ből. Nagyon durva. Ja, jó, akkor lehet, hogy tudom. Tehát amikor támadnak a gifek, tudod, és lövik őket. Igen, akkor lehet, hogy tudom. Csak én nem tudtam, hogy ez a neve, vagy ez a címe. Hát közvetlenül a szarember után van IMDb, tehát nem biztos, hogy belefut. Amikor az online videótékába... Toplistás darab. Toplistás, igen, csak alulról. Hát van ilyen lista IMDb, hogy szarfilm top. Aha. Régen nem tudom, mennyire emlékeztek, volt még a torrent berobbanása előtti korszakban ez a FTP-zés, hogy így befizettél valamennyit, igen, és akkor FTP-re fölmettél, és jaj, minden hülye szerintem velem az élen azt csinálta, hogy hát volt fönn egy csomó minden, de hát ugye se bélyegkép, se readme-be olvasgathattad a dolgokat, és így azt mindenki fölment, és az első az volt, amit lehúzott a 100 legjobbra értékelt az IMDb-n. És benne volt gyakorlatilag az összes film, amit láttál ezerszer, és lement minden karácsonykor, húsvétkor, meg tehát tényleg jó film. A Bud Spencer összeállítás. Ja, meg Remény rabjai, tényleg jó film, de azért... Remény rabjai ez hónapokig, vagy évekig volt szerintem az első. Aha. Igen. Igen. De talán még most is ott van. Mondjuk én nem értem, hogy miért egyébként, tehát annyira nem értem erős filmnek. Most kicsit akadozott a hangot. Csak nem abban is magyar hang voltál, mert akkor viszont rohadt jól film volt. Nem. Csak... Maradjatok még, léci, nem készültem más témával. Feri véleményem szerint az egy filmtörténeti mérföldkő a Remény rabjai. Én nagyon szeretem, de azért, tehát most én ránéztem Tibire, és azt hiszem, tehát nem azt hiszem, azért néztem rá Tibire, mert talán még most is benne van a top 10-ben. Igen, mondom, benne még van, mindig az hiszem, első. Én... Még mindig az első? Bizony, puskáztam. Na tessék. Ha van ízlésünk, mit hát igen. De miért egyébként? Valaki magyarázza el nekem, miért hogy... van ízlésünk? Igen, én sem gondoltam, hogy de miért van ízlésünk? Miért nincs? Születtünk hosszas, a hosszú évek és a rutin, az úgy kifinomítja, kicsiszolja az embert. Igen, tehát egyszerűen már így sikerültünk, úgyhogy... Jó, tehát, hogy akkor már... Jó, hát akkor most mi legyen? Jó, tehát igazából nem értem, hogy mit szeretek abban a filmben, egy közepesen... Na jó, nem folytatom, mert tényleg ilyen nagyon erős összevesz. Káveri, csak óvatosan, mert 1,8 millió ember értékelte elég magasra, és hogyha ők mind megtalálnak téged, hát... Hát figyelj, ha 1,8 millióan mind megtalálnak, akkor valami üzletet indítok itt a ház előtt. Akkor már megérdemled a skineidet. Frissítőket fogok árulni meg. Az jót tesz majd a csatornádnak. Igen, ráfér. Igen, ez a legjobb, azt nektek még nem meséltem, amikor nem tudom nálatok ez a csatornán mennyire szokott így előfordulni, amikor az első ilyen PlayIT-ra elmentünk, már akkor mit tudom én, volt 10 000 feliratkozónk, és hát akkor az így egy magyar viszonylatban azért az elég nagy volt, meg egyébként szerintem most sem kevés, és kimentünk az egyik barátommal, Sirius álnéven tevékenykedő videóssal, és akkor mentünk, és hát ugye látod az ember arcán, amikor megismer téged, de nem mer még oda jönni, mert annyira akkor ez nem alakult ki, és így ott áll egy kis rác, egy ilyen kis telefonjával a kezében, látom a szemén, hogy tudod, és már egy kicsit így hízott a májam, már alig fért a pólóm alá, és akkor így odajött, szerbusz, te Kaveri vagy? Mondom, igen. Lefotóznál engem Siriusszal? Gyönyörű, igen. Igen. És ez még persze egyébként megtörtént. De szerintem egyébként ez rohadt jó. Nem tudom, nálatok is szokott ez így lenni, hogy hogy lefotózkodtok, vagy... De mondjuk ugye nem tudom, hogy mennyire ismernek ilyen kínos meg szituáció, benneteket. Ilyen kínos szituáció, mint ami veled fordult elő, hála jó Istennek, nálunk még nem történt. Nálunk olyan szokott lenni, ezt most tapasztaltam meg mikor voltunk, valamin voltunk most a napokban, hetekben. Mi volt az, ahol voltak videósok? Nem tudom. Moziban, voltunk mozis vetítésen, igen. És olyan viszont számtalanszor fordul előtt, hogy tudod, ez egy... Számomra is új ez a YouTube-os világ, és szokatlan az, hogy a mi arcunkat látják, de mi nem látjuk őket, viszont ők azt hiszik, hogy mi látjuk őket. Igen. Ilyen van. Igen, látod a szemükben, hogy atya úr is, igen, és te látod, hogy ő fölismert téged, de és ugyanoda hozzád, mint hogyha te is ismernéd, és de ugyanígy videósoknál is, tehát egyik videós a másikkal, és tudod, amikor döbbenten állsz, és próbálsz kutatni a kis agyadban, hogy úristen, honnan, ki ő, de vajon néző vagy youtuber? Egyébként engem egy párszor ismertek már fel általában ilyen WC-papírvásárlás meg stb. Közben. Az remek, azt én is szeretem. Főleg amikor a Millerit pizzát így rakom bele, és amúgy is ilyen 120 kiló vagyok, tudod, és akkor így, mikor te nem az Alex vagy? Nem. De hogy ez baromi kellemetlen, vagy hát ti azért nagyobb vagytok, meg régóta nyomjátok, nem kellemetlen? Oda jön, nagyon aranyosan, szia, tök jók a videók, köszi szépen, és akkor álltok egymással szembe, és néztek ilyen zavartam mosolyogva. Hogy mit kell csinálni? Én már kitaláltam, hogy ilyen szerencsesüti idézeteket kéne nekik osztogatni. De ilyen nagyon deep, ilyen életbölcsességeket mondani. Hát nem, vagy bármit, mert hát most tényleg ott kellemetlenkedünk egymással szembe, most igen vagy mindenki nem. Mindenki várja, hogy történjen igen, valami, de igazából nem történik semmi. Ilyen rövidre lehetne zárni, hogy így tessék. Hát nézd, gyakorolni kell. Na, menj fiam, csak le a fejét. Tökötök van, nem lovatok. Ki az a csávó, aki, vagy csaj pontosabban, aki ilyen hűtőmágnes bölcsességekkel lopta be magát a köztudatba? Oravec Nóra, kedvencem. Igen. A plakátolva a lakás. Abszolút. Én a hugom így szeret olvasni jó könyveket, és kicsit ilyen művésztélek. Ha hallgatja, akkor innen üdvözlöm. És egyik karácsonyra megleptük őt egy Oravec Nóra idézetek könyvvel. Szerencsétlen. Nagyon örült neki, és csak azt láttad, hogy ott mindenki kajálgatott, beszélgetett, elég sokan vagyunk, tehát 8-an vagyunk testvérek, és akkor így néha elment, és így azt láttad, hogy így törölgeti a könnyeit, és így csapkodja a térdét a könyvvel a kezébe. És nézd, és a végén már mi untuk, mert így jött oda, és mondta az idézeteket. Ez mekkora gáz! Tudod, és így... többet ilyet nem veszünk, mert ő értékelte, és mi nem. Azt hittük, jó fog elsülni, de... Tehát, hogy arra akartam célozni, hogy lehet, hogy nekünk is egy ilyet kéne majd csinálni, hogyha odajön valaki, és így, ahogy Van Storm írta, hello, én vagyok a chatről, meg ismersz? És akkor mondanánk egy ilyen Oravec Nóra idézetet. Nekem, vagy mi csináltunk Edith testvérével egy-két éve egy ilyen Spiriguru nevű oldalt, azt azóta lelőttük, ahol random generálhattál magadnak Oravec Nóra idézeteket. Hát nem Oravec Nóra, hanem... Hanem ilyen Oravec Nóra szintű idézeteket. De az Ákos szöveggenerátor, mi? Olyasmi az algoritmusra volt. Kíváncsi lennék, hogy mi alapján. Majd megbeszéljük utána. Jó. Nem, mondd, hogy mennyit kell. Ennek ilyen megvan igen, az ára. Alapvetően... Jó, most hát ez a buli mekkora az összeg. Nem gondolkoztam, mekkora az összeg. Körbenéztem, és csak egy százas láttam az asztalomon, gondolom, az nem fedezi. Mert amúgy azt is apróba. Tehát... Én nem tudom, hogy mennyire kellemetlen ez. Nekem egyébként most már azt mondom, hogy nem annyira most, hogy kijöttem belőle, és a kutya sem ismer meg. De... Igen, hát könnyű. Ezt elég lemondóan mondtad. Nem, abszolút nem. Még, tudod, mindig van a lónak még egy utolsó futam. Nem, azért nem akarom magam még így eltemetni. Már lassan, én azt akartam, hogy már lassan jó, temetés. Igen. Igen, így 33 évesen. Mindig van a lónak egy utolsó menet. Finoman így felúsztatok egy Máté Pétert így a stream alá. Vagy talán nem. Most én. Most lesz, ja, az nem az. Vagy egy Cseh Tamást. Faterom nagyon szerette a Cseh Tamást, és így gyerekkoromban ilyen idézetekkel, hogy mint hogy háttal a falnak és megdögleni. Lee Van Cleef tudta ezt igazán, és soha nem értettem, ez mi a jó büdös túrót jelentett. Ki a franc az a Lee Van Cleef, és miért akar ez háttal a falnak megdögleni, ebben mi a buli? És aztán, amikor már volt internet, akkor utána néztem, nem tudom, miért nem kérdeztem meg egyébként fateromat, meg is kérdezhettem volna, és rájöttem, hogy ez egy western színész volt, aki bevezette azt a western klisét, vagy nem tudom, amikor így, tudod, így lelövik a hőst, és már 100 golyót kapott, de ő még mindig osztja, és már a falnak neki csúszva lő, és szedegeti le az embereket, és hogy így ezért zenésítették őt meg. Hogy hát keveredtem én ide? Hogy keveredtem én ide, Máté Péter, Cseh Tamás, ilyesmi. Máté Péter, Cseh Tamás, igen. Amit akartam egyébként kérdezni, ugye, hogy ti mindannyian profik vagytok, és ugye Tibi vágással foglalkozik, Edo operatőr, igen. Ha jól tudom. Igen. És... Hú, vannak ilyen jó infóid. Van egy csatorna, azt szoktam időnként nézegetni. És hát ugye Gáborról már beszéltünk, amikor ti ezt elkezdtétek. És Gábor meg itt van veletek. Gábor itt van velünk. Ő meg Gábor meg mindig ott van veletek. Van. Tehát amikor ezt ti elkezdtétek, és úgy döntöttetek, hogy valamilyen mazoista oknál fogva YouTube-ra fogtok tartalmakat ingyen gyártani, akkor... Főleg most, akkor nem... Tehát mi vett rá benneteket, hogy itt nyilván rengeteg dolgotok van ebből... Pénz és a hatalom. Igen, és a világuralom. Igen. Nem, egyébként ennek nagyon prózai oka volt. Mi sosem akartunk youtuberek lenni, így a szó klasszikus értelmében, már van neki olyan, de igaziból kaptunk egy terméket, nekünk volt egy ügyfelünk, akinek arculatot terveztünk, és ő kapott egy kamerát tesztelni, hogy ők teszteljék, mert biciklisek egyébként, és nem tudtak vele mit kezdeni, odaadták nekünk. Mi legyártottuk a Edo-val a pilotot, amit egyébként Edo szinkronizált még eredetileg. Remélem, az már nincs fenn. De fenn van, csak máshol. És utána annyira tetszett a megrendelőnek, hogy mondta, mint a partnernek, hogy szeretnének ők ilyeneket kérni, és akkor szóltunk Gábornak, és gyakorlatilag elindult a csatorna ilyen techvonalon, ami most már egy picit talán kibővült és át is alakult, mert most már ilyen elsősorban tutoriálok, tanácsok, meg ugye mindenféle pályázatok. Amik futnak. Tehát gyakorlatilag ennyi, egy terméket kellett tesztelnünk. Ezek itt vannak? Még olyan csönd van. Ja, kicsit késve levettetek, tényleg megérzem. Vártam a hatást, mint amikor Alex megkérdezi, hogy hallatok-e. Nem, úgyhogy ennyi. Tehát ez nem egy izgalmas sztori gyakorlatilag. Aztán utána ugye rákaptunk, tehát azért Gáborral mi annó, tehát 21 éve vagyunk barátok, gyakorlatilag, amikor mi egy gimnáziumban jártunk, akkor még nem volt kameránk, és ezért diktafonnal jártunk mindig mindenhova, és csináltunk magunknak műsorokat, és ezt valahogy felelevenítettük, és igazából ez a broadcast, ez egy szerelemgyerek, amiben mind a hárman, amit tudunk, beleteszünk, és addig csináljuk, amíg élvezzük. Gyakorlatilag ennyi. Meg ameddig van még kinyírandó párna. Igen. Igen. A szétbasóba. Ja, igen. Igen. Amit igazából nekem megfogott a csatornátokba először, én ezt az iPhone-os tesztet láttam, és borzasztó. Annak az intrója valami zseniális. Igen. Azt nem tudtam elégszer megnézni. Tehát a pénztárgép hang, meg a Tehát mi aztán Alexel is közösen így néztük, és ezt a sírtunk, tehát nekem nagyon tetszik egyébként, hogy, és most, ha már addig kellemetlennek éreztétek, amikor most figyeljetek, tehát, hogy nagyon tetszett, hogy tényleg látszik, hogy nagyon-nagyon sokat dolgoztok egy-egy videóval, és valószínű azért is tűnt fel nekem egyből a csatornátok, mert azért ez nem jellemző, hogy akár egy ilyen kis filmet leforgattok, azt hiszem talán az Esélyek annak volt egy ilyen, gyakorlatilag ilyen pár ezer forintos egy ilyen szövet darab, ami egy ilyen válpánt, és Az volt az első videónk. Az volt az első? Hát amiben a Gábor is szerepelt, nem csak hanggal, az volt. Igen. És engem megdöbbentett, hogy most remélem az Esélyek nem hallgat bennünket, de hogy hát igazából egy tök gagyik is valami, tehát most nem egy nagy vasszisz, de az igazából egy ilyen válpánt, és csináltatok, leforgattatok hozzá egy kis filmet. Hát akkor még komolyan vettük. Igen, tudom. De a másik meg az, hogy ezek nem úgy vannak, hogy ők odaadnak nekünk valami kis vackot, úgymond, mint ez a válpánt, hanem az, hogy ott volt egy csomó minden, és amiről nekünk beugrik valami. Tehát, hogy ez mindig hosszú beszélgetések, akár az esélykemnél is, akik nagyon sokat segítenek nekünk abba, hogy mondjuk így, vagy legalábbis ötletelnek ők is, és akkor mondanak valamit, egy szót, teszem azt mondjuk az 5000 X-elitnél, hogy szuperhíró az, aki megveszi ezt, és rögtön beugrott, és tudtuk, hogy mit akarunk forgatni. Ugyanígy ezzel a vál hevederrel, vagy nem tudom micsodával, tulajdonképpen ezzel is az volt, hogy így megmutatták, és így, úristen, hát ezzel ezt lehetne, meg azt lehetne, meg amazt lehetne. Tehát, hogy így ezek nem ilyen kikényszerített dolgok, hanem ezek tényleg tehát, hogy meglátunk valamit, és abból van egy ötlet, és mi az ötletet valósítjuk meg, nem a terméket mutatjuk meg igazán, hanem inkább egy ötletet mindig. Mondjuk ez kell egy jó partner is, mert... Köszönöm! Hát kellene. Sikemre gondoltam. De tény, hogy hát most így, mint csapat, ugye amikor ott álltok a sponzsorral szembe, akkor azért tényleg jó látni, hogy itt van ez a, most nem akarom őket egyébként reklámozni, feltétlen, de jó fejek, akik ezt a babzsákfotelt adták oda nektek, és hát ez is, hogy konkrétan felrobbantatok, érted, egy babzsákfotelt. Tehát ez annyira rohadt menő, hogy nem tudom, hogy hogyan lehet egyáltalán ilyet Magyarországon csinálni, hogy így robbogattok, vagy ilyesmi, de és itt CGI volt az egész, tudod, tehát se nem sérült meg egy pár. Fél hónap munka volt benne. Igen, mint egy kis trotilt eldugtatok benne. Hát sok szerencse kellett amúgy ehhez a robbantáshoz például, hogyha már erről van szó. Ez egy tervezett dolog volt, tehát hogy mi szeretnénk ezt megcsinálni, hogy ugye voltak lépések, hogy hogyan szeretnénk felépíteni ezt az egész sorozatot, hogy egyre nagyobb dolgok, egyre inkább vadállat módon szétszedni ezeket a szerencsétlen babzsákokat, és ez egy álmunk volt, hogy tulajdonképpen fölrobbantsuk, és hát összejött, de hát ez ilyen mázli volt meg mondjuk őszintén, mert találtunk egy helyet, ahol egy srácot így megkérdeztünk, és így azt mondta, hogy persze. Tehát, hogy így, mi meg így szedtük össze az állunkat, hogy ja, jó. Babzsákot robbantani? Na, minden igen. Héten jönnek. Amúgy imádta ő is. Tehát... Igen, mert gyakorlatilag az Airsoft arénában voltunk, ami ugye nem arról híres, hogy ott lehet robbantgatni, hanem Airsoftot, tehát oda mész a csapatoddal, vagy akárkivel is, és Airsoftoztok. Tehát pici műanyag golyókat kilövő fegyverekkel játszotok, és eszünkbe sem jutott, hogy a tulaj az azt fogja nekünk mondani, hogy gyerekek, hogyha ilyenre gondoltok, akkor tudok szerezni ám. Igen, innen már nem meséljük a sztorit, igen, nem, igen. Nyilván. Meg hát ugye hihetetlen nagy szerencse kellett hozzá, de ugyanakkor egymással is, illetve egymástól, egymásról is nagyon sokat tudtunk meg, és tanultunk ezek alatt ugye a magnum lőteres, tehát amikor tényleg éles lőfegyverekkel lövöldöztünk, meg ez a kétszer mentünk ugye az Airsoft arénába, egyszer, amikor Airsofttal lövöldöztünk rá, erre a babzsákra, és a következő pedig, maga a robbantás volt, és nagyon sokat tanultunk egymásról, igen, mondjuk csapaton belül is, hogy mennyire tudunk így együtt dolgozni, hogyha megfeszített a munkatempó, mert igen. Ezekre mind volt két óránk, csókolom, mert igen. Ugye ezek bérelt helyek voltak. Igen. Tehát itt, és konkrétan ugye általában ezek a tesztek, meg ezek a forgatott anyagok, érdekes, hogy pont az iPhone-t emlegetitek, mert az volt a leginkább ilyen, hogy impro. Tehát ott tudtuk azt, hogy Gábor lesz a dealer, én leszek a junkie, és ezt valahogy ott csináljuk meg. És körülbelül ennyi volt, amit elképzeltünk, lementünk, szerintem ott egy óra alatt elkészült az felvétel. Mi valahonnan vidékről jöttünk, tehát igen. Éppen igen, beestünk igen. Az én párommal. Igen, igen, igen, igen. Igen. Ez én késő délután volt. Igen. Úgyhogy szerintem ez az, hogy ugye Gábor, ami 21 éve, Edóval meg most már gyakorlatilag 12 éve, nyomjuk egymást, már mi már mit? Én nem mindig vagyok ott, úgyhogy... Ez kicsit több infó, mint ami... Jó, van ennyit a family friendly adásról, ez már hiába... Bármire választom, hogy bőködi a izét. Igen. Bocs, várjatok, csengettek. A zenem hátul itt vannak, egy nagy izé, válos fickó egy bottal. Kérdezi egyébként Molnár Kristóf, hogy az egyik lolos karakter hangját is te adtad de. Nem tudom, hogy az League of Legends, ez egy játék. Akkor nem. League of Legends. Nem tudom, elképzelhető. Nem tudom, én nagyon már években tudom számolni, hogy mikor adtam játék karakter hangot. Azt tudom, hogy a VR Jani, nem, a VR Pisti játszik egy olyan játékkal, ahol gyakorlatilag én vagyok a narrátora a játéknak. És nem tudom, hogy az mi, de az a hangomon, amit visszahallgattam, azt hallottam, hogy az ilyen 6-8 évvel ezelőtti termékem. Tényleg? Igen. Igen, van egy ilyen, nem tudom, hogy mi a címe a játéknak, de igen. Szóval adtam én játékhangokat, de nem olyan sokat. Nem olyan sokat. Talán volt egy, ami valamilyen űrhajós, és talán még a Gangsta is, a Gangsta Zoli is hang volt benne, és én is. Ja, most esik le, hogy honnan is van. Ja, igen, igen. Bár Zoli akkor még nem volt a pályán, de... Mindjárt kikeresem a program címét, mert most esett le, hogy honnan ismerős a hangod. Lehet, hogy az? Igen, mindjárt megkeresem a címét. És így megtalálnál, Ali, és ott lennél a kreditsbe, de végig kell hozzá játszani, és egy ilyen 250 órás ilyen űrszimulátor. És annyi történik, hogy ülsz egy kabinba, és egy csillag felé mész. Igen, aj, de imádtam azokat. Közben valaki megkérdezte, de ismerős a Happy hangja, nem szinkron színész, vagy videós? A Cinemora volt az szerintem. Micsoda? Cinemora. Lehet, nem tudom. Cinemora? Mesterlövész? Nem tudom, hogy... Basszus! Tényleg a Mesterlövész! Most esik le! Mesterlövész! Nem lehet, hogy a Mesterlövész! Úristen, nem már! Az egy kultuszgém lett! És az én vagyok? Ne, ne vagy. És ne vagy benne a Jack Umbrella, azt hiszem. Tényleg? Így nevezték el utólag, mert annyira rossz volt. De hogy a... Mert a, tehát a, ez egy olyan játék volt, ami ilyen nagyon réteg játék volt, aztán volt a, biztos ismeritek, vagy hallottatok már róla, volt a rossz PC játékok annó, csak az volt kb. Uh-huh. Kb. Miatta kezdete mindenki idehozni. És miatta kezdete egyébként, ő indította el, és ő mutatta be legelőször a Mesterlövészt. És gyakorlatilag ebből egy ilyen kultusz lett, és onnan az egyik karakternek a hangja, vagy szerintem hát úgy nevezte el, én nem tudom az eredeti nevét a karakternek, de hogy Jack Umbrella, mert hogy mindig fogott egy esőernyőt, úgyhogy... Hallod, az rohadt durva lenne, az van, hogy ez a játék, ez akkora kult, hogy... Ugye igen, írják is, hogy ő az esőernyős ember, azaz. Ez egy ilyen budget játék, és ez a Freddy D. nevű srácnak ez volt a leglegendásabb videója, és ez a játék, azt hiszem, hogy 5-6 évig, egy nagyon szar játék egyébként, 5-6 évig a MediaMarkt top eladási listáját és országos top eladási listát vitt. Úgyhogy... Úgyhogy amúgy egy rossz játék volt. Igen, és hát az nagyon durva lenne. Akkor, és tényleg. Az a vicc egyébként, hogy amiket most így mondtok, nekem semmit nem mondanak. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok! És úgy van, tehát érted, tehát ez a tag life, ha ez most egy videó lenne, én bejönne egy szemüveg egy nyaklánccal. Igen. Úgy vagy legend, hogy nem tudsz róla. De most várjál, mert azt mondja, hogy Robert Danyi azt írja a cseten, hogy valami mentén kettő narrátor is voltam, és angolul beszéltem. Létezik ilyen? Te jó ég. Azt tudom, hogy volt valami játék, aminek én csináltam egy ilyen kicsit ilyen angolosabb trélert, ahol én voltam ez a This Summer. Uh-huh. Ilyen jellegű cuccot, de nem tudom, hogy az mi volt. Is így beszélni, hogy mondja a feleséget, hogy kivennéd a mikróból a ízét, a spagettit? Folyamatosan így beszél. Van neki 2-3 karakter, amit folyamatosan tol, köszönéstől kezdve a WC-n, amit de azt mutasd már meg! Jaj, ne, ez olyan gáz! Ez annyira rossz, hogy ilyen mutatványoskodás. Igen, ez a... Te csináld már! Bohockodjál már egy kicsit itt a népeknek. A legkeremetlenebb, hogy nekem fateromnak van egy elég ilyen spéci nevetése, úgy nevet, mint a Flugos futamból az a kutya. Igen. És cukorfalat, a cukorfalat. Úgy, igen, és bekerültem egy társaságból, engem nem annyira, de őt sokkal inkább ismerték, és így te vagy a fia, neves már úgy az apád, és így apádja vagyok, csesz meg! Nem cigiztem 20 évig, nem tudok, ne haragudj, így nevetni, és így mindig így, jaj, ne, hagyjatok már, annyira gáz. Ja, de azért, ha van kedved, eltolhatod. Tibi, azt szeretném hozzátok fűzni, adja kérdést, hogy... Már hogy intézni. Jaj, tényleg fűzni. Keríteni. Csinálni. Alex, meg hogy szeretném, meg szeretnék csinálni Tibit kérdésügyileg. Tibi, lenne hozzád egy kérdésem. Igen, ez a legegyszerűbb. Most, hogy a nyelvtannáci leoltott. Tehát kicsit féltem is egyébként, mert Gábor mindig elmondja a videóiból, hogy fú, az sok köcsög, aki nem tud pontot, meg ékezeteket, meg nagybetűt rakni, meg a pont után space-t, és úgy kezdi a mondatot, egybefolyna. És akkor hát Facebookon azért tudod, hogy írsz, tehát így telefonról, hát persze, ráadásul a telefon az, a főleg ha iPhone-od van, az ilyeneket javít ki, hogy beírod az, hogy mit tudom én, jövő héten, és kijavítja arra, hogy Margaréta. Tehát az iPhone az kifejezetten szar, hogyha izéről beszélünk. Mit, vajon, mit akart ezzel mondani? Mire gondoltak őt? Tehát nem tudom, hogy van-e köztetek iPhone-os, de hogy egyszerűen borzasztó a magyar autokorrekt. Az valami Edo és Tibi iPhone-os, én Android. Ennyi. Én androidista vagyok. Igen. Szóval mit fogjuk elnevezni ezt az adást, hogy reklámked? De ennyi szponzort, akik nekünk nem fizettek, még soha nem olvastunk be. Ha esélyek, amit vagy, akkor... Tehát azt szerettem volna egyébként kérdezni, hogy most én engem a ti csatornátok inspirált igazából arra, hogy kicsit hogy jobban... Hogy kicsit utána, persze, és ilyen visszajövőbe, tudod, a Belorian-nál megérkeztem. Hogy kicsit jobban odafigyeljek az alapfilmes dolgokra. És az egyébként a zseniális, hogy nem nagyon tudtam semmilyen hasonló magyar csatornára. Nyilván külhoni csatornák vannak, nézem is őket, de egész más valahogy egy olyan csatornát és olyan embereket nézni, akik abban a közegben élnek, mint én. Mert ugye... sok kanadai, meg amerikai van, akit nézek, de annyira szürreálisan nagy a távolság. Igen. Érted? És akkor igen, ha tudsz, akkor álljál meg egy ilyen hatalmas nagy Ford pickup előtt, és akkor jó, persze, mindjárt. Életemben nem láttam még, csak autókiállításon, de hát ugye ezt így nyilván nem tudom megcsinálni. És nektek ez ilyen tudatosan lett így alakítva, hogy próbáljatok egy ilyen kisebb közösséget magatok köré így kiépíteni, és ilyen a hátukkal, meg ezekkel a videókkal így a youtubereket, akik nyilván ugye amatőröknek mondhatóak, vagy hát nem rendelkeznek olyan vizuális kultúrával, mint ti, kicsit így felhozni arra a szintre, ami így már mondjuk emészthető. Ez most jól esett. Igen, ezt akartam mondani, hogy ezért már úgy érdemes volt ide. Tehát ez neked föl volt írva egyébként? Vagy hogy fűzted egymásba ezeket a gondolatokat? Nem, ez így jött. Meg is lepődtem, ki tudtam egy értelmes mondatot fejből nyomni. Hát az az igazság, hogy a közösségépítés része az nem volt tudatos, sőt a mai napig sem tudatos. Ebben nem vagyunk túl jók. Tesszük, amit úgy gondolunk, hogy jó lehet, és reméljük, hogy ennek lesz valami haszna. A másik része, az úgynevezett népnevelő része, az viszont tudatos volt. Tehát igen, többek között ugye tavaly indult az első videópályázatunk, és kaptunk rengeteg olyan videót, ami bűnrossz volt, rengeteg olyan videót, amihez nagyon kevés kellett volna, hogy jó legyen, és kaptunk 2-3 zseniálisat, és valahogy ezt az arányt gondoltuk, hogy de annyian próbálkoznak ezzel, annyian költenek kamerára, amit mit tudom, kipróbálnak, 2-3-szor csinálnak vele 2-3 félig használható snittet, majd vagy kirakják a YouTube-ra, ahol jól leoltják őket, joggal, vagy kidobják a kukába, vagy soha nem használják többet, és ott van a kidobott pénz. Tehát gondoltunk arra, igen, hogy egy picit talán ilyen segítség, hogy pontosan, amit te mondtál, hogy Magyarországon mi sem nagyon ismerünk, biztos, hogy van, de mi sem nagyon ismerünk olyat, aki tényleg olyan tanácsokat mondana, amit a hétköznapi egyszerű ember otthon ki tud próbálni, és mi ezért próbáltuk ezt meg. Tehát ez a része, ez tudatos volt, igen, sőt, tudatos a mai napig, tehát gyakorlatilag egy évre előre megvannak a hátuk fejben, hogy miket szeretnénk mutatni. A közösségépítés részében, mondom, az nem tudatos, ott viszont szerencsénk van, hogy az idei pályázatban ugye mi nem néztük még meg az összes videót, csak Edo, de ő azt mondta, hogy érkezett néhány olyan pályázat, ami konkrétan broadcast minőségű, tehát mehetne a tévébe főadásban, vagy bárhol a világon. Láttunk már egy párat, tehát egy-kettőnél egyet, volt, tehát igen, most voltunk az ötödik élő értékelésnél, és három vagy négy olyan videó volt, amint hát a padlóról szedtük össze az állunkat. Úgyhogy... És ebben a részében meg szerencsések vagyunk, hogy találnak meg ezek az emberek, de nem csak a videósok, tehát olyan zseniális társaság verődik körénk egyébként, akit így néhányat a cseten is látunk, és ezután is csokoltatjuk őket, bocsánat, csak feltűnt egy-két név. Tehát annyira jó fej emberek, annyira sok ember van, aki igényli azt, hogy igényes tartalmat nézzen, állíthasson elő, hogy ő is valamit adjon, valamit alkosson, és ehhez néha olyan kevés kell, amit adott esetben egy-egy hátul is meg tud nekik adni, és már tovább tudja lökni. Úgyhogy ez a koncepció. De ez a dolog olyannyira nem volt tervezett, hogy még az első hátú videó előtt volt ilyen csatorna megbeszélés, ahol Tibi vetette fel azt az ötletet, hogy legyenek ilyen tutoriál jellegű videók, ilyen ismeretterjesztő dolgok, és ketten, Edo és én, leszavaztuk őt. Majd amikor kijött az első hátú, akkor láttuk a nézettségből, hogy basszus kulcs, hát ez tetszik az embereknek, és igénylik a magyar nyelven az ilyen jellegű tájékoztató videókat, úgyhogy szerves részét képezik most már a broadcast munkásságának jövőképének. Igen, és gyakorlatilag ugye három nagy... hogy átvettük a beszélgetést? Figyeled? Igen. Sziasztok, Bróder! Végre már tudtam én. De tényleg ilyenkor mit csináltok? Amúgy megy a cseten, hogy ezek az idióták, melyik hívta ezeket meg? Nagyon élvezik a csetet az emberek, én is egyébként. Számunkra egyébként hihetetlen, hogy most nézzük, hogy 657 néző van, ha jól látom jelenleg. Ez nekünk nagyon durva. Életünkben ennyit nem látom. Ez egy komplett színház, gyerekek. Tehát egy komplett fővárosi színház. Jó, nem kell, hogy produkálni magadnak. Én már nagyon sok éve nem produkálom magam. De hogy nem folyamatosan. Csak nem ott. Igen. Csak nem szépen. Igen. Sokunk örömére. Többek közt a sajátomére is. Ne csináljátok, mert Kaveri megilletődik, és nem fog tudni megszólalni. Már így sem tudom. Ne. Azt a szituációt még nem találták fel, amikor én megilletődök. Úgy, hogy nem tudok szóhoz jutni. Sajnos az a probléma, hogy néha úgy megilletődök, hogy szóhoz jutok, és akkor nem kéne. Egyszer meghívtak. Hogy ezt hangosan is kimondtam? Konkrétan volt egy ilyen, két éve videóztam, és meghívtak egy ilyen marketing találkozóra, egy budapesti Dunaparti szállodában, elég nagy rendezvény volt, ilyen neves fellépőkkel, mint Berki Krisztián és Oravec Nóra. Akkor te találkoztál személyesen a művésznővel? Személyesen. Művész úrral? A művész úrral találkoztam, mert mindenki minimum így szövetnadrág sportzakó, ő meg bejött suhogos joggingba, és még négy többi aranyakláncos haverjával rendkívül jó volt. Aravec Nóra egyébként viszont tartott egy előadást, tök értelmesen is abszolút összeszedettem. Tehát kicsit ilyen ambivalens érzéseim is lettek, hogy most a fenébe hogy fogom így ezután utálni. De ott el is mondta, hogy ez üzlet. Hát ő ezt kitalálta, tudja ő is, tehát így utad, nyilván nem mondta, hogy hát amit csinálnak, az nevetséges, hanem mondta, hogy hát ez üzlet, uh-huh. Merchandise, és hát ez van. Na mindegy, és ott engem is meghívtak, hogy tartsak egy ilyen, hát ezt nem mondanám, hogy tartsak előadást, inkább egy ilyen kerekasztal. Meghívtak, mert üzlet. Mert pénz. És te azt mondtad, hogy elmegyek, mert üzlet. Egyszerűen nyilván, mi már csinálhattam volna. Szólítta a pénz haza. és akkor egy ilyen kerekasztal beszélgetés volt, ott voltak a nagyon hozzáértő emberek, ott egyébként meg is illetődtem, mert még ilyen helyzetben, szituációban nem voltam, és a speaker az kérdezte ugye ott az embereket, hárman voltunk egyébként, és akkor mindenkit megkérdezett szintén youtuberek, vagy valamilyen ilyen influencerek, hogy hát, és akkor hogy, és mindenki elmondta a terveket, és hogy a statisztikák, meg mit tudom én, és akkor hozzám ért a szó, és akkor te mit tudsz ezekre a dolgokra elmondani? És én meg így tök leszel, nem tudom, igazából így, akkor még amikor pizzafutárkodtam, akkor így, jó, akkor kellett valami kreatív dolog, tudod, és akkor zöldönyösök, így mindenki így nézett egyet, úgyhogy így elkezdtem ilyen videókat csinálni, aztán hirtelen annyian nézték, mint ahányan laknak abban a városból felnőttem. Én is kicsit meglepődtem rajta. Meglepődtem, mert de jó buli volt. Ja, de egy jó buli, meg mondom, valami kis pénz is jön belőle. Tudod, és ez így egy ilyen társaságban, hát ez így nem annyira vette ki jól magát, többet nem hívtak. Tehát ennyit el tudok mondani. Igen, irigyek lettek. Nem, hát látták, hogy én ebbe a karrierépítésben nem annyira ugrottam bele tudatosan. Úgyhogy viszont nagyon jó arcok is voltak, oda jöttek nagyobb cégektől, 444-től is egyébként így beszélgetni hozzám, és így látták, hogy nem, hát nem tudom, mit láttak meg, vagy azt, hogy nézd meg ezt a hülyét, nem tudta, hova jött, vagy egyszerűen csak így egy jót beszélgetni, érdekes élmény volt, de tény, hogy én is úgy kezdtem neki, mint ti, hogy nem igazán volt nekem így ez ilyen vágyam, hogy így youtuberkedés, vagy ilyesmi. Azért is érdekes mondani, amit, vagy azért is érdekes hallgatni, amit ti mondtok, hogy valahogy így elkezded, aztán így adja magát. Tehát azért igen, benne van a mászni faktor. Ezt a mai napig érezzük ennek a hiányát. Tehát, hogy ugye a szakmai tapasztalat megvan YouTube-on kívül, viszont ez a YouTube társadalom, meg az ők is hozadékai, az összes YouTube-os megmozdulással, a szakszavakkal, az akármivel nekünk. Mi 2 év alatt most kezdünk úgy nagyjából tájolódni ebben a közegben. Tehát nekünk ez nagyon új és nagyon friss. De sokáig új is lesz, és szerintem biztos vagyok benne, hogy mind a hármunk nevében mondhatom, hogy valami nem fog menni. Igen. Tehát valami annyira távol áll tőlünk, már csak azért is, mert generációs különbségek miatt. Tehát ezt így nagyon furcsa kimondani, de hát ez van. Tehát a mi célközönségünk az azért most kezd egy kicsit kiszélesedni, de az alapnéző közönségünk az a 13, ugye hát a 13 éves kortól lehet a YouTube-ra, ott is. Igen. Tehát 13-tól ilyen 18-20 éves korig ennyi a nézőnk, illetve ez a nézőközönségünknek az átlag életkora most kezd egy kicsit följebb kúszni, hála a jó égnek. Viszont ugye pont emiatt van az, hogy nekünk vannak dolgok, amik nem is fognak menni. Ilyen YouTube és vagy a YouTube néző és YouTuber közötti kapcsolatot. Hát egyébként meg volt az első, még mindig nem tudom, hogy hívják azt, amikor a chatedre ugyanazt a hashtaget sokan beírják, amit más videós küld át éppen hozzá. Valamilyen raid. Ja, raidelés. Igen. Raidelés? Amikor először az első live-unkon volt ilyen, egymásra néztünk, hogy Azt hittük, hogy spammelik vagy. Ne reagáljunk, és kiderült, hogy a videós utána vette fel a mi reakciónkat, és szerencsétlen tökre el volt szomorodva, hogy nem, hogy nem köszöntük meg, de azt se tudtuk, hogy mi ez az egész. Szándékosan figyelmen kívül hagytuk. Igen. A francba befajlott. Egyébként a YouTube-on, ami borzasztó szerintem, tehát amit nagyon nehéz követni, meg megszokni, az a sebesség. Tehát olyan szinten gyorsan történik minden, hogy az egyik héten van egy trend, ami mondjuk hú, azt figyeld, mindenki arról beszél, és a másik héten már totál nem emlékszik rá senki. Igen. Tehát, hogy nagyon gyorsan kell reagálni mindenre, mert nagyon le tudsz maradni. És elég, hát elszomorító tud lenni, amikor így nem tudod, hogy miről van szó, pedig már 6 éve csinálod, tudod? És én jártam így, hogy így nem tudom, hogy mi van, és akkor mindenki mondta, Alex, erről akkor lesz videó? És így rágógülöztem. Kiderült, hogy amúgy mindenki erről beszél a YouTube-on, én meg azt tudom, hogy hol vagyok, érted? És így fiatalon nagyon öregnek érzed magad, nem? Hát képzeld, szerintem ez a 6 év, ez borzasztó sok a YouTube-on. Tehát ez a 6 év, ez azt tudom mondani, hogy ez a YouTube-on, hogyha próbálsz egyfolytában up-to-date maradni itt a YouTube-on, meg hogy tudd, hogy miről van szó, meg stb. 1 év az körülbelül egy normális munkáján 3, ami a YouTube-on 1. Az kutya évben 7, ugye? Köszönjük szépen! Igen, tehát hogy a borzasztó sok egyébként, tehát hogy nagyon, nagyon, hát meg ez most letelt 6 év, amíg én, tehát kb. 6 évig futott nekem a Jatub, és utána abba kellett hagynom, mert már nem bírtam idegileg. és hát tehát tényleg egyébként nagyon, nagyon-nagyon nehéz így egyfolytában a trendet tartani, meg hát nem is, mondjuk én sose voltam ez a challenge videós, tehát hogy tartottam a úristen, akkor próbálj meg nem sírni kihívást, tehát ez talán nem jött át. Nekem a kedvenceim, amikor ezeket parodizálják, a próbálj meg nevetni. És így ott ül a csávó, 20 percen keresztül nézi a viccesebbnél viccesebb jelenteket, és így fapofával, mint egy kimerevített kép lenne. Szerintem kegyetlen jó. Meg a próbálj meg, ne, láttam egy külföldi csávonál, próbálj meg nem sírni, és így hagymát pucolt közben. Örültek a könnyei. Az viszont jó. Igen, igen, igen. Az legalább valid nekem. Ja, amúgy igen, van ilyen, még, már olyan is van, hogy próbálj meg nem táncolni. Az rohadt nagy challenge. Az meg a próbálj meg nem énekelni. Olyan botlábú vagyok, érted, hogy a ritmus meglát, azt odébb kúszik. Tehát. Hát meg próbálj meg nem táncolni, onnan kezdődik, fel sem állok innen. Azt akkor tessék, kész a challenge. Tehát azt egyébként csak így, a Keveri már tudja, hogy Gábornál hol állt meg ez a hát nem is tudom, mondjuk a zenei fejlődés, vagy hanyagyásról tartunk. Tehát ilyeneket Gábor... mondta, hogy techno, meg rév. Ne, rév. Igen. Rév. És a mai korosztály ezt már nem is tudja, tehát látom a cseten, mi az a rév? Mi az a rév? Tehát nála van a klasszikus zene és a rév. Igen, ez a kettő. Két korszakra osztható. Igen, de ez a kettő nem nagyon. Most Bálint Szűcs azt mondja, hogy meséljen valaki nekem a dubstepről. Egyébként igen, mert a dubstepet ezt ismerem, és még talán el is viselném. Hallottam néhányat, igen. De azt az a durva, hogy abban én is úgy mentem bele, pedig az nem most indult. Tehát akkor már itt voltam, és én is úgy mentem bele, hogy dubstep, és így kikerestem, hogy mi az, és megtaláltam Félexet. És így mondom, ezt le kéne parodizálni. És így indult nekem is, mert nem tudom, akkor mindenki elhitte, hogy én nagy kedvelője vagyok ennek a műfajnak, annyira nem. Maradjunk egy. Volt egy rövid időszak. Bocs, igen? Bocs. Nem csak annyit akartam hozzáfűzni, volt egy ilyen rövid időszakom, amikor így mondom, kipróbálom, hogy ezek az ilyen hullámokra való felülés az mennyire működik, de én annyit tudok tökörészni egy videóval, hogy így már így elmúlt a hullám. Addig már egy hete elmúlt az egész. Tulajdonképpen lejárt levez volt, mire elkészültem, igen. Tehát nekem múltkor néztem meg, van egy NBA 2K 2015 videó a Winchesterben. Szerintem már nem biztos, hogy aktuális. Szóval elkészül, rohadt jó videó lesz. Bocs, szóval a dubsteppel kapcsolatban csak annyit, hogy az nekem is ilyen internetes rákeresés volt. Tehát én úgy ismerkedtem, úgy tudtam meg, hogy mi is az valójában. Tehát a kollégáim az, dubstep, ez egy jó ízé, új stíl. Hetek és hónapok teltek el, mire úgy odaültem a géphez, és mi ez? Dub? Talán még lehet, hogy úgy is írtam be, hogy dubstep. Nem, mert nekem írták kommentbe, és ki tudtam kopizni. Neked akkor könnyű dolgod volt. Ugye, és egyébként ez nagyon sokszor megtörténik, hogy ráadásul, hogyha így folyamatosan, tehát én úgy csináltam, hogy mit tudom én, hetente egy-két videót azért megpróbáltam kirakni, és hogy volt olyan, amikor tudod, nyugi van, meg minden, és így megnyitod a mit tudom én, Facebookod, és felrobban, hogy valami új trend van, de annyira nincs kedved rákeresni, tudod, hogy új trend van, hát legyen. Nekem ezek a tag videók voltak ilyen teljes, és így én rá is kerestem, de nem, tehát találtam tag videókat, de nem értettem, ez mitől tag videó. És így megkérdeztem az egyik ismerősömet, hogy figyelj, vágod ezeket a tag videókat? Jaj, vágom, de ez mitől tag videó? Hát, azt mondjuk nem tudom. És tudod, amikor úgy megy egy trend, hogy nem sokszor tudom. Maga a készítője sem tudja, meg akik nézik se tudják, hogy ez mitől tag videó. Hát csak ki tudod ilyen... következtetni. Hát igen, girlfriend tag videó, hát benne volt a csaja. Hát jó, az a girlfriend tag videó, ahol benne van a csaja, de voltak ennél sokkal kacifántosabb dolgok. Ezeket én sem annyira komázom már, meg valahol benne van az is, hogy azért nem is nézek ilyen videókat, mert engem például kifejezetten zavar, amikor így... Tehát nem szeretem, amikor magamban megérzem azt, hogy most irigy vagy. Kaveri, most irigy vagy. Igazából az a te bajod, hogy megnézték ezt a videót 300 ezeren, a te videódat meg 15 ezeren. És én nem akarom magam belepörgetni abba, hogy ahhoz mérjem, mert csak frusztrálna, holott igazából nem egy, én ezt valahogy úgy képzelem el, hogy nem egy versenypályán, vagy nem egy súlycsalában versenyeznek azok a videók. Na jó, kösz, akkor is le, abban leistárlom a csatornámat. Vagy nem tudom, ti ezt szoktatok ezen gondolkodni, hogy beleraktok mondjuk egy videóba például akár mondjuk egy 2-3 órát is. Szóval, hogy beleraktok mondjuk... Annyit soha nem. Nem, minél nagyobbak leszünk, és minél ismertebbek, a videókra fordított idő az annál kevesebb. Igen, már csak nézünk, mint Bráco. Igen. Kiállunk és nézünk. Amúgy van olyan, hogy... És reagáltok a saját videóit. De figyelj, nem viccelek, van olyan, hogy az a stream, hogy a csávó egy ilyen 10 óráig elnyújtott videót néz, 10 órán keresztül. Az tehát igen. A quality contentot nagyon meglátszik. Nekünk van, Edoval, nekünk van egy nagyon kedvenc streamerünk, nem szeretném a nevét mondani, nem is tudom megmondani azt. Én sem tudom. De ő azt néha mondta, bejelentkezik. Múltkor bejelentkezett, igen, zenéket játszott a YouTube-ról, megivott egy üveg kannásbort, majd belehúgyozott a flakonba. És lehet tőle kérni zenét, de ugyanazt kétszer nem? Igen. Mert ez egy nagyon jó szentségtörés. Szentségtörés. Igen. És ez YouTube-on megy. Igen. Majd átküldöm a linket privátban. Egy nagyon megnyerő fiatalember. Igen, és nagyon jó kedvűek szoktak lenni. Sok a mocsok. Na. Sok a mocsok. Szóval mi lett volna a kérdés, hogy mi is belerakunk 2-3 fél órát a videókba. És hogy nem idegesít sokszor az benneteket, hogy mondjuk esetleg egy, tudom én, szaros átverős kihívás, érted, tudom én 300 000-es nézettséget nyom, míg mondjuk a ti videótok, tudom én 10 000-et? Nem. Nem, ezt nem. Feladtuk. Nem adtuk föl, mert ebben nem volt mit föladni. Igaziból mi ezt nem, tehát hogy mondjam, nem nagy képűségből, de ez nem egy szinten van, mert ez egy bunkóság kijelenteni. Tehát, hogy most ez... Mi nem velük versenyzünk igaziból, meg nem is versenyzünk senkivel, tehát mi magunknak akarunk megfelelni. Tehát az, hogy most ki mit csinál, igaziból egyrészt engem személy szerint, engem nem érdekel, tehát hogy most ők ilyeneket csinálnak, jó, csak engem nem érdekel, és én nem akarok ilyet csinálni, mert nekem nem tetszik. És hogyha ebben a hárman így egyetértünk, hogy nekünk ez nem tetszik, akkor nem csináljuk. Tehát, hogy csak azért, hogy nézettség legyen, hát azért meg végképp nem. Igen, más az alapmotiváció, mert azért azt valljuk be, hogy ezeknek a videósoknak egy részének, vagy az elején, vagy időközben az lett a motivációja, hogy minél nagyobb elismerés, minél nagyobb siker, minél több pénz, minél nagyobb feliratkozás. Nyilván ezeknek mi is örülünk, de szeretnénk nagy csatorna lenni, szeretnénk ebből élni, hogyha lehet, vagy kiegészítve a dolgainkat. De nem ez a cél, tehát mi nem arra megyünk, hogy most hirtelen legyünk sok százezren, mi 1000 embernél is ugyanígy videóztunk meg 70-nél is, úgy gondoljuk, és mi szeretnénk azt, hogyha ez továbbra is így lenne, tehát erre mondtam az elején, hogy ez szerelem gyerek, tehát mi a privát életben, a saját munkánkban mindegyikünk megtalálta a számítását, mindegyikünk, ha ez nem nagy képű, akkor idézőjelben legalább mondhatom, hogy jó, kivéve a Gábort, mert őt ugye halljuk. Hát, igen. Mert én szar vagyok. Szar vagyok. Tehát, hogy nekünk nem az az életpálya, mint pár fiatal embernek és fiatal lánynak, aki gyakorlatilag a bugyját, szokniát eladja azért, hogy 5 feliratkozóval több legyen, vagy 50-nel. Nem szeretnék neveket mondani, de szerintem mindenki tudja, hogy kikről beszélünk. Hát a Twitch amiatt változott meg, hogy annyi csöcs volt már rajta, és ugye nem volt rajta korlát a korra, hogy mikor lehet beregisztrálni, meg stb. És emiatt lebannolták a Twitch felhasználóknak a 40%-át, már mi nem felhasználóknak, hanem a streamereknek, mert az mind csöcs streamer volt. Tehát donételtél, és akkor kaptál csöcsrázást, meg melltartó nélkül, meg mit tudom én. Meg, hát érted, és akkor olyan volt, hogy gameplay stream, és a játék az ballen pici kocka, majd két csöcs az egész képen. Tehát egyébként erre mi miért nem ott megfordult a pénz. Erről lemaradunk. Bravo. Hát késő jött. Hát az van, hogy erre építettek azóta egy vállalkozást, úgy hallottuk, hogy... Igen, már van olyan streamer oldal, ahol csak ilyen streamereket keresnek. Csoda. Kérem szépen, csoda. De ugyanakkor, hát ugyanakkor megtalálták az üzletidést, igen. De ugyanakkor azért álszentek lennénk, hogyha nem mondanánk azt, hogyha esetleg csinálunk egy olyan videót. Ami Church Stream. Ami Church Stream. Mi ketten csinálhatnánk. Igen, mi ketten, nekem, lassan már. Igen. Bemutathatom ilyen. Én már régebben a bizniszben vagyok. Mondjátok, hogy... És te mi csinálsz? Chat streamelsz? Jajajaj. Mármint Counter-Strike-ot? Az idei videós gála. Külön díjat, Sai Abró, teszt. A Chat Streamével. Igen. Felfedezetje, vagy hogy szokták ezt? Igen, az idei év felfedezetje. Rótteszt Gábor és Csöcsei. És az ikrek. Szóval álszentek lennénk, hogyha nem mondanánk ki valójában, hogy ha esetleg csinálunk egy valamilyen akár technikai, akár bármilyen tematikus tartalmat, és egy hasonlót fellelünk a magyar piacon, ami esetleg, hát nem mondom, hogy nem minőségileg talán egy picit alattunk marad, akkor úgy egy kicsit nem vonjuk fel a szemöldökünket, és kérdőn nézünk egymásra, hogy ezt úgy mégis hogy lehet, vagy hogy... Fú, de szépen fogalmaztad meg. Igen, mert nem akarok bunkónak tűnni, de ez azért hozzátartozik, de szerintem ez mindenki, tehát mindenki a saját szakmájában találkozik ilyen jellegű érzéssel, és valamennyire azért mindenki tisztában van vele, hogy a saját szakmáján belül az ő ágában mennyire teljesít jól, és hogyha találkozol egy hasonló jó pozícióban lévő, nem mondom, hogy versenytársal, de kollégával, akit te nem tartasz esetleg annyira sok, nem, ez nem jó szó, hogy sokra. Én már rég elvesztettem a fonalat, hogy mivel beszélsz. Akkor, nekem most kezdett el megjönni, folytatni. Már látom magam előtt. Nem biztos, hogy az ember nem teszi fel a kérdést, hogy ezt mégis hogy lehet, vagy hogy mi a túróér, vagy mitől, vagy miért, tehát ő miért csinálja ennyire rosszul, és mégis, hogy miért ennyire sok neki a, nem fejezem be a kérdőmondatokat. De biztos vagyok benne, hogy van ilyen. De miért nem lehet kimondani, hogy ti nem egy pályán játszotok? Tehát, hogy más kontentet állítotok elő, és emiatt más a nézőközönség, és a nézőközönségnek a mennyisége és minősége is ezáltal változik. Mert én azért nem mondtam ezt ki, mert én nem erre gondoltam, hanem hasonló. Tehát annak idején, amikor kezdtünk, de viszont még nem, tehát ilyen 150, vagy 200, vagy 500 feliratkozónk volt, mivel mindannyian a szakmánkban tehát nem teljesítünk rosszul, viszont ugye tech tartalommal kezdtünk, és más tech csatornákat is nézve azért egy-kétszer elcsodálkoztunk, hogy. Igaziból olyanokon csodálkozunk el, hogy volt csak egy példa megint nevek nélkül. Volt egy megkeresés, hogy egy bizonyos terméket mutassunk be, hogy ez a gyártó szerint nagyon jó, szimpatikus volt nekünk is, bár voltak fenntartásaink, főleg az árával kapcsolatban. Elhoztuk, kipróbáltuk, kiderült, hogy borzasztó, ott helyben forgatás közben fölhívtuk a céget, nagyon szépen köszönjük, akkor ezt mi nem, ehhez nem szeretnénk a nevünket adni. Erre föl más nálunk nagyobb tech csatornáknál kijött ez a videó, ahol ezt a terméket mutatták be, és ráadásul túlajnározták, majd alatta a videók alatt a közönség szépen leírta, hogy ez egy szar, ez túl van árazva, ez botrányos minőségű, törik, hajlik, stb. Tehát igaziból próbálunk arra figyelni, hogy hitelesek maradjunk, és adott esetben tényleg nem vállalunk el olyan dolgot, amihez nem merjük adni a nevünket. És az a furcsa, hogy ennek ellenére vannak olyanok, itt most feliratkozótól, bármitől függetlenül, akinek viszont csak az az x 10.000 forint számít, amit ezért kap, hogy mondjon valami jót a termékről, és közben szépen lassan elkezdi alulról vagy hátulról leépíteni a csatornáját. Tehát mi ezeket próbáljuk kikerülni, és általában erre szoktunk felhorkanni, hogy de miért? Tehát miért kell? Jó, de hogyha azt nézzük, akkor gyakorlatilag ezek az emberek azt érik el ezáltal, hogy nincs egy maradandó arculatuk, folyamatosan váltani kell, folyamatosan meg kell újulni, és folyamatosan gyakorlatilag meg kell lovagolni azokat a hullámokat, amik relatíve gyorsan el is ülnek. Viszont ti, mivel értéket képviseltek, és ennek megfelelően építitek fel a csatornátokat, egy maradandó valamit alkottok hosszabb távon. Nem fogtok olyan gyorsan befutni, de stabilabb lesz. Hát, nem? Vagy legalábbis ebben bízunk. Igen. Igen. Igen. Mert tehát azért, hogyha megnézzük például a hátul sorozatunknak a nézettségi adatait a feliratkozó számunkhoz mérten, akkor azt lehet látni, tizenhánynál tartunk? 2000? Nem, 16. jön most. Meg kell írnod. Igen. Az első hátú az közel 20 000-es nézettségű most, viszont a legutóbbi az még csak a 3000-nél jár, és az kint van két hete. Több már. Plánok voltak, vagy melyik is volt az? Az utolsó. Igen, az utolsó a DIY volt. Az utolsó a DIY volt, igen. Timelapse állvány, vagy mi a túró. Ja, IKEA-s izé. Igen. Hát figyú, necces ez a kérdés, mert én a saját csatornámra ugye felraktam nemrég, hogy a Mavic Pro-hoz, ugye ez a drónhoz, egy ilyen kis handheld 3D nyomtatott cuccot. Igen, meg is nézem. A boxert, igen. És nyilvánvalóan semmi értelme nincsen. Túl azon, hogyha tényleg most egy olyan helyen akarsz felvételt csinálni. Valakit akarsz verni egy drón. Nem, tehát amúgy olyan, és ez az egésznek ugye sokszor a DIY-nak... Dróngyűrű. Tehát sokszor a DIY-nak... Hú, mire asszociáltam. Nem az a lényege szerintem, hogy spóroljál, vagy nem tudom én mi, hanem az, hogy meg tudod csinálni, és képes vagy rá, és ebbe ez a poén, vagy hát legalábbis számomra. Úgyhogy én így futottam neki ennek a videónak is, és most megnézték 5000-en, ami, hát most nem tudom mennyien fogják még megnézni, biztos vagyok benne, hogy még egy 2000-3000-en aztán megáll, viszont ha megnézem a statisztikákba a YouTube-on, hogy hányan nézik végig, mennyi a reakció, tehát hogy egyébként maga a videó most, ha az én csatornámról kiemeled, és csak úgy berakod, mint videó, akkor a nézettség alapján, meg úgy statisztikák alapján sikeresnek mondható, mert hogy végig megtartotta a figyelmet, olyan kommentek születtek alá, amik relevánsak, kérdések, tanácsot kértek, amikre egyébként sajnos nem tudtam válaszolni, de majd valaki jön és kommentben válaszol. Tehát, hogy csinálsz egy válaszvideót? Igen, egy reakcióvideót rája. Tehát, hogy alapvetően... Vagy egy reakciós videót. Reakciós videót, igen. Ja, AVH. Nem tudom, ezt neki poénokat hányan fogják érteni egyébként. Tartok tőle, hogy mind a négyen. Igen. Tehát csak ezzel azt akarom mondani, hogy azoknak a videóknak, amik mondjuk szórakoztatóak, azokat az emberek megnézik és elfelejtik. Viszont azok a videók, amik hozzáadott értékkel bírnak, például megtanítanak valamire, azok a videók mondjuk 4 év múlva is értékes videók lesznek, nem évülnek el. Mert érted, a plánok 5 év múlva is plánok lesznek, tök mindegy, tehát valószínűleg nem fogják most az egészet megreformálni, és hirtelen se gondolás lesz. Úristen, nem baj, legalább lesz még új hátutém. Igen. Tehát, de nem, hogy... ez tök jó. Igen, azért mondtam nektek, hogy szerintem ezt, ha így dilemáztok, mindenképpen érdemes ezeket tovább tolni, mert hát most egy óráig itt elmondtam, vagy próbáltam kinyökögni szerintem ezért. Például van egy, ja, és még egy dolgot akartam nektek feldobni, hogy ugye a csatornátokon megy a kommentelgetés, mondjuk a streamek alatt, vagy egyébként, és ott hát nyilván az ember a különböző csatorna neveket látja, meg a hozzászólások minőségét, és abból körülbelül kíváncsi lesz mondjuk a csatornájára, és rákatint. És egy csomó olyan emberre feliratkoztam általatok, akit egyébként a büdös életben tuti, hogy soha nem ismerek meg, mert nem dobja ki a YouTube algoritmus, mert kb. Mondjuk 300-an nézik, vagy 400-an aktívan. És ez kicsit ilyen bizalomra ad okot nekem, mert az próbálom magamnak bemagyarázni, hogy ki tud alakulni, aki egyébként a podcastet hallgatja, azt tudja, hogy én ilyen YouTube underground fanatikus vagyok. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a YouTube-nak és minden platformnak lesz mindig az a kis közege, amiben az a tartalom, ami nem annyira keresett, nem annyira népszerű, mert mondjuk nem bulvár, de mégis értéket hordoz, ez így, mint a búvó patak, fú, de durva, Gábor, gyere többször is, Miki jutnak, köszönöm. A végén hogy... irodalmi est lesz ebből. De durva, tényleg is itt szavallok. Nagyon szép egyébként, tudom. Futkos a karomon a hideg, ugye. Igen, de akkor csukd be az ablakot, mert húzod a valószínűleg. Jó estét kívánok, és sűrű elnézéseket kérek a késésért, bocsánat, igazolt. Kérdekezítsük a szép jó estét. Duplán utalom a pénzt. Igen. Akartam is kérni. Szóval értitek. Igen. Én ismerem őket, és nagyon... Mi nem ismerjük őt. Igen. Nem. Mi nem? Ez esetben... Szóval is rávágtam volna, hát akkor ez esetben mi az a brottest? Igen. Nagy kiterjedésű emberek? Mi? Dave van, igen. Igen, nagyok vagyunk, nagyok. Nagyok, és Dave, mielőtt megkérdeznéd, igen, van Patreonjuk, nem kell még támogatni őket. Jó, szólsz majd, kérlek. Persze, majd írok rád Facebookon. Én téged támogatlak, mert nagyon tetszik az a podcast című műsor, telerakod nagyon fantasztikus emberekkel mindig. Igen, és van egyébként most jött eszembe Patreonunk, tök jól elmondtuk Alex meg az elején, nem? Igen, de totál megbeszéltük, mondom, figyelj, beszéljünk már róla az elején, mert az emberek nem tudják. Hát ennyire beszéltünk. Jó, okay. Nem is fogják. Jó, és ide tényleg ilyen kis... jobb őket tudatlanságban tartani. Igen, még a végén. Szóval hadd mondjam már végig az Isten áljon meg titeket, én ismerem a protestet, és én nagyon szeretem azt, amit csinálnak, és azt hiszem, hogy amikor még ilyen 6-7 ezer feliratkozó környékén voltatok, akkor rátok is írtam Facebookon, igen, hogy mennyire ja, zsír az, amit csináltok. Az, jaj, valami rémlik. Köszönöm. Az meg. Mindegy, igen. Ő az, aki tiltottunk, nem? Az a kisgyerek, hogy a kommentel, tudod. Ja, az igen, a csáva. A kislány hangú srác. A Fun with Griggs-ből. Fun with Griggs-ből, igen. Ja, örülök, tudod, hogy a társaságban ez egy jó, csal az arcotokra a nyomorom. A társaság. Ja, tudtam, hogy ha egyszer fogok késni, akkor utána folyamatosan kapni fogom. Na mindegy, szóval nagyon szeretem őket, és baromira tetszik az, amit csinálnak, és szeretnék egyszer úgy vágni, itt vannak, mint tehát mondhatod az, nekik aki is. Vág náluk. Dév, szeretsz minket? Titeket kevésbé, sokkal kevésbé. Másodpercre kevésbé. Kicsit meg. Hallod, Alex, $10 kevesebb lett a Patreon, megnézem kiiratkozottra. Megyek én is, hogy legyen 20-szal. Na, tehát ennyi volt? Is. Menjek Destiny-zni? Igen, megjöttél és megölted a bulit, úgyhogy. Teljesen. Ez az egyetlen skillem van, én ahogy a szórakozást. Éppen arról beszélgettünk csak, hogy a flow-ba bele tudjál itt csatlakozni, hogy éppen kísérletet tartottam a víziómról, ami szerint megéri nagy ráfordítással kevés nézettségű videókat gyártani. És most abszolút megéri, nézd meg a csatornámat. Most érkeztem volna el a konklúzióra, hogy mégpedig azért, de ezt az a baj, ezt még nem találtam ki. Én elmondom, mert én tudom, hogy miért éri meg. Tudom, hogy miért kelek fel minden reggel. Miért? Azért, mert hogyha igazán igényes vagy a saját munkádra, akkor mindig az lesz a legfontosabb, hogy amikor egy jól elvégzett munka után végignézel azon, amit csináltál, és végignézel azon az úton, amit bejártál, akkor te magad elégedett legyél, és azt mondhassd, hogy ezt megcsináltam, büszke vagyok rá, ott van, mindenki leszarja, de ott van, és te, hogyha ránézel, akkor boldog leszel. Nyilván boldogabb lenni, ha megnéznél valaki más is, de az majdnem mindegy. Úgyhogy, hát igen, ez tartja életben a Fun with Geeks-t. Nem, egyébként tök igazad van, tehát így én is azt szeretem így a Broad testben, hogy nincs semmi olyan, ami nem csinálunk semmi olyat, amit utólag tudom, hogy esetleg exkuzálni kell magunkat, vagy ez majd visszaüt, és akkor majd nagyon hülyén fogjuk érezni magunkat. Inkább nem csinálunk olyan dolgokat, ami ilyen esélyes, adott esetben nem leszünk, mit tudom én, egy videónál. Pepsi? Igen. Pepsi. Nem tudom, ezt most mire mondtad, de Pepsi. Hát vagy Fanta. Ja, így igen, úgy igen, úgy már igen. Például igen. Tehát nem vállalunk be. Jó, mondjuk... Igen, nem is volt. Nyilván, te ez... okosan. Mi nagyon szeretjük a Fantát. Mi nagyon szeretjük a Fanta legjobb. Igen, a Fanta... És ez úgy biztos vigyó, hallod, zsenit. Fanta benne van a top 25 kedvenc italomban. Igen. Én is már ittam egyszer Fantát. Igen, és a Summersbee-től esetleg hallgatnak, én továbbra is nagyon szeretem. Én ahogy egyébként van ez az Nvidia GTX 1080, nagyon király, gyerekek. Igen. Nekem sajnos fáj a hasam a Sidertől, úgyhogy ha ne adj Isten a valamelyik gyomorsav tablettát gyártó cég hallgat, akkor nagyon szeretem a termékeiket. Igen, mi a red kamerákat nagyon szeretjük. A red kamerákat, jó! Meg mi nekem, az például, nekem például a red kamera a kedvencem. Nekem is. Nekem is. Itt mind a hármunknak a red kamera például a kedvenc. Én akkor szeretem nagyon jól a red kamerát, amikor adnak mellé egy Canon ellencsét is. Igen, megmondom őszintén, hogy én is a Canont szeretem a legjobban, de én szeretnék, mert a Sony írt, hogy nekik nincsen most ilyenjei. A Sony írt, hogy most nincs Canonja. Kifogytak a Canonból. Viszont a videókamerákat szeretem a legjobban, amiket nem kell fél óránként leállítani egy forgatáson. Ezért dolgozunk mi is Sonykkal. Így igaz. Én is. Mármint a Hedgehoggal, vagy... Igen. Nem. Ez nagyon-nagyon szar volt. Még ez annyira... Mint is mondanak, amikor nagyon bensős egy poén, hogy nagyon... Insider. Ja, ez annyira insider. Annyira insider, Summersby, ha hallgatsz. Jaj, kicsit lassan, de leesett. Egyre rosszabb az adás. Esik a minőség, de ha visszatekintesz rá, és büszke vagy, akkor megérte. Igen, Molnár Krisztián, na jó, nem megyek bele személyeskedésbe. És valaki beírt a kommentbe, hogy a RedTube kamerákat nagyon szeretjük. Nagyon rá kéne már néznem erre a Molnár Krisztián dologra, mert mindenki említi, és fogalmam sincsen, hogy ki ő. De az már elmúlt, nem? Tehát ott elmúlt? Volt valami probléma, aztán a faterja elvette a gépét, és akkor nem lett többet videózás belőle. Igen. Meg bebaszós live. Mindenkinek kéne egy fater. Nem tudom, valami ilyesmi volt, aztán nem, hát figyelj, mondom, hogy én ezekre hogy találtam rá. Podcast csoport, linkek ezerről, most megy, nézzétek, nem, így Alex, találtam meg mindig. Megint elcseszted, Podcast Patreon. Podcast tényleg Patreon, és ott mennek a legjobb linkek a földön. Látod, Alex, erről beszéltem egy órán keresztül, ezért hívtuk Dévet, ő vágja. Igen, én PR marketinget csinálok most, úgyhogy más nem is tudok. Most egyébként Bálint Forisek írja, hogy süllyedünk, nem is podcast lenne. Ez bevett dolog nálatok, hogy így másfél órával a műsor kezdés után? Nem, mi nem zuhanunk. Süllyedünk, mi stílusosan zuhanunk le. Hát ez is egy mém egyébként, hogy süllyedünk, szólt a színvonal. Igen, már voltak ilyen mémek, meg képek, amiket rejtős, kaptunk, hogy így rajta ültünk a hajón, a Titanicon, ami éppen süllyed meg. Ilyenkor elhúznak a kérdések, és jönnek a belsős poénok, amit a hallgatók azok... Tényleg ezeket... Jönnek ilyenkor veletek a hallgatók, vagy ilyenkor rengeteget vesztetek? Most, hát, figyelj, ez az figyelj, adás, például... megért majdnem 200 részt, itt mindenki velünk süllyed. De egyébként most, hogy egy pillanatra nem beszéltetek, azt nézem, több lett a nézünk. De egyébként igen. Én is csak azért érkeztem, hallgatjunk, mert tudok jön úszni. A mentőcsoport, aki majd kihúz minket. Nem, egyébként az van, hogy vannak ugye a mémek, amiket már mi is ununk, és vannak, amiket, amik így újonnan megszületnek, amiket még nem ununk, de én be az egész YouTube-ba azért alapvetően ezt élvezem nagyon, a kreatív. Hogy milyen kreatívak a nézők, igen, néha olyan képeket kaptunk, meg koncepteket, meg videót, hogy így tátottuk a szájt. Volt egy olyan podcast, amikor rendvideókról beszéltünk, és én mondtam, hogy hát szeretnék én egyszer olyan tényező lenni a YouTube-on, hogy valaki egy rendvideót csináljon rólam. És rá... Hiba volt! Rá három napra érkezett egy grafika, amin ott volt Básti elvtárs az én fejemmel, és az volt odaírva a buborékba, engem már senki nem akar kifigurázni, én már szart sem érek. Jaj, egyébként Kaveri, megnézlek és, vagy lenézlek és megvetlek azért, hogy a Brad Pitt point, azt nem tudtad elsütni a... Akartam, de színben. Gondoltam már ez így is sok. Meg több nézettséget generál be, tekként fogja hát fel a YouTube algoritmus. De talán valaki a cseten már elsütötte. Nem, én voltam. Te voltál? Előtt. Igen. De milyen csoportról beszéltek egyébként? Ezt meg lehet valahol nézni? Valószínűleg a Patreonosról. De az ja, van Patreonatok egyébként? Köszönöm, Gábor, a kérdésedet. Meg lehet ezt a csoportot? Jobb később, mint soha. Halló. Alex, figyelj és tanulj. Kiket kell meghívni? Ők is érti. Dave is érti. Lali is érti. Ő rakta össze. Szégyellem is. Amúgy igazából ez csak egy ilyen Facebookos beszélgető csoport, ahol Alex így feltűnik. Ugye Alexot tudni nem kell... Nem tűnök fel. Hogy ő, feltűntem hogy ő még egy pár évvel ezelőtt. Igen, őről tudni kell, hogy ő 4 évente alter egót vált mindenféle platformon, de úgy, hogy utána itt saját e-mail címébe... Igen, és a saját e-mail címébe sem tud bejelentkezni. Tehát... Jártam már úgy, hogy elvesztettem a kontrollt a lájkolós oldalon fölött, amin van ugye 100 000 like. És így nem engedett be se a Facebook, se semmi, és akkor odaírta, hogy küldjek egy ID-t a képemről, csak hogy nem én vagyok ott. És mondom, úristen, ennek véged, aztán biztos sikerült szerezni. De hogy hát kellemetlen, igen, mert tehát volt már ilyen, hogy kellett telefonszámot váltani például. De azt Kaveri talán még neked is, nem? Nekem nem, én nem váltottam telefonszámot, de Alexnak volt olyan, hogy így fölhív. Hallod, Kaveri, nagyon durva. Kinéztem az ablakon, és a járdára oda van egy rohadt nagy nyíl rajzolva, ami elfoglalja az egész utcát, mutat a kapunkra, és az van ide írva, hogy Alexovic. Bementem a kodához, és lemondtam a számomat. És tényleg. Nem, azt utána az kiderült, hogy ismerősnek a gyereke úgy gondolta, hogy ez jó. Én mikor ezt megláttam, úgy gondoltam, hogy ez nagyon nem jó. Ilyet ne csináljuk. Tehát, hogy voltak ilyen sztorik, vicces volt. Kivéve, amikor... Úgy mi nem egy helyen lakunk, mi? Mondom, kivéve, amikor felhívtak, hogy itt van ezen a honlapon a telefonszámod. És én mondom, hol? Az Isten, még nekem ki vagy? Sincs meg. Nem is lesz. Jó. Top secret. Tomi, nem is kell! Alapvetően Alex ilyen hatalmas sztori ember, tehát ha lehetne mondjuk egy... Tehát az ő életéből biztos, hogy lehetne egy komoly sitcomot forgatni, mert ilyenek voltak, tehát én ember nem is... Délutányából. Őrülne a leghangosabban, mi? Egyrészt, másrészt, igen, ő lenne a közönség is. A konzervnevetés. A konzervnevetés. De tehát én embert még nem ismerek, aki letorrentezett egy... Na jó, tehát charityből megszerzett egy játékot, és valami olyan cracket talált benne, amivel feltörték a gépét, és felvették a Skype beszélgetését, majd kirakták az internetre. Micsoda! Komolyan. Igen, de ezt én egyébként azt megkértem Kaverit, hogy ne mondja el podcastben. Ja. Egy már vagy kétszer megkértem, sőt azt is megkértem már, hogy ne mondja ki az igazi nevemet, azt is kimondta. A nem. Telefonszámot még nem mondtad be. Hát most, hogy mondod, 0650. Ja nem, de azt a leírásba beleraktam. Azt a leírásba. Egyébként hát figyelj, a lényeg az... És figyelj, ilyenkor van az, amikor Alexi nem tudja, hogy mit akar mondani. Igen. És figyeljetek, tulajdonképpen a, A lényeg az is így pingel. Nem, amúgy mondtad, hogy Patreon oldalatok amúgy van. Ja, igen, és van egy Patreonunk is. A podcast Patreon. Most, hogy így ennyit beszéltünk teljesen véletlenül erről a Patreon oldalról nektek, kedves brodtesztesek, van Patreon oldalatok? Van, az adatok feltöltés alatt vannak egy ideje, mert nagyon sokat kell hozzáírni. Ez olyan, mint egy patronus bűvály, nem? De... Nagyon szívesen mondanám, hogy siessetek, de nincsen morális alapom. De azt láttam, megtenni. Igen, hogy a te Patreon oldalad az egész szépen pörög. Igen, az a helyzet, hogy én végtelenül imádom ezt a community-t, mert elképesztő aranyos. Most volt egyébként egy közönség találkozom, amire itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem, hogy mind eljöttetek! Hát mondjuk, ha meghívtál volna, lehet, hogy tudom róla. Ez már aki volt, kapott. Amúgy én néztem a streamet, ameddig meg nem szakadt. Igen, ez történt. Én megláttam a Facebookot. A helyszíni internet az megbukott, viszont azok az emberek, akik eljöttek, azok a legcukibb élő lények a Földön. Effektív a legcukibb élő lények a Földön. Én nem vagyok legközelebb. Nagyon-nagyon jót tett a lelkemnek. Ezek mindig jók, ezek a találkozók, abban az esetben, amikor tényleg olyanok jönnek el, akik mondjuk azért vannak ott, hogy... Akik nem pszichopaták. Akik nem pszichopaták, igen, és nem írják a házad elé, hogy... A ti Patreonotok egyébként szarvas alakú? Nem, miért? Nem jött. Gábor, ne kérlek. Ne, semmi. Fárad. Ja, ez valamelyik alter egója, ami néha előjön. Nem. Igen, ez a Harry Potterra utalás volt. Az ja, a baj a rengeteg késéssel, hogy most nem tudom, hogy miről beszéltetek eddig, úgyhogy lehetséges, hogy hülyeségeket akarok kérdezni. Nem baj, tedd fel nyugodtan. Tedd fel az elsőt, és akkor majd el tudjuk dönteni, hogy jó. Jöhet-e a többi, vagy sem. Én a csatornátokba a How To-val szerettem bele. Először is azért, mert How To, és ültem fölötte egy 5 percet, mire. Másodszor pedig azért, mert én effektív használtam trükköket, amiket a How To sorozatban mutattatok, és egyébként megnézem ezek közül mindegyiket, valamit nem láttam a csatornán, de a How To-kból az összeset. De hosszú távon hova szeretnétek kipörgetni a csatornát? Tehát, hogy mi a végcél? Hát... Jó, kérdezek már, hogy vagytok? Várjál! Nehéz 2 nap áll mögöttünk. Én éhes vagyok. Egyébként igen, egy jó forró smekleves az. Igen, egyébként... meg valami ilyen csülköt ennék. Az. Csülköt ennék én is. Egyébként, hogy azért próbáljunk válaszolni a kérdésed, de nem vagyunk ennyire tudatosak hosszú távon. Tehát ezt mondtuk el az elején is, hogy ez tényleg egy szerelem projekt, amit azt csinálunk benne, amit szeretnénk, addig és úgy, ahogy szeretjük, ahogy nekünk jól esik. Kicsit öncélúnak tűnhet, de azért próbáljuk ezt nem öncélúvá tenni. Éppen ezért nem tudjuk, tehát fogalmunk sincs. Van például jövőre is egy csomó új ötletünk, a sorozat ötlet, de nem tudjuk, hogy... De ilyen kifejezett célunk, igen. Hogy ezt szeretnénk, hogy tehát nincs. Nem szeretnénk a Fanta arca lenni, vagy nem tudom, tehát nincsen. És a szakmátokban egyébként olyan... helyzet, ahol mondjuk azt mondjátok, hogy figyú, van itt ez a csatornánk, és az előnyt jelent? De. De elsősorban... Ez egy portfólió is nyilván, valamilyen formában. Így van. Elsősorban gyártás szempontjából vannak, tehát hogy egy-egy tesztben, főleg a hátukban annyira nem, de a tesztekben igen, van azért egy-két olyan megoldás, amit hogyha egy ügyfél megkeres minket privátban, hogy valamiféle filmet szeretne forgatni, akkor tudjuk mutatni, hogy na például egy ilyen megoldás is lehet, és akkor azt mondja, hogy fú, de jó, hát ilyet is tudtok meg, akkor olyat is lehet meg, stb. Tehát gyakorlatilag ez segíti a privát munkánkat, ez tény is való. Meg ugyanektek... Egyébként az egyikből jött a másik, tehát ugye Tibiéknek is még él az eredeti vállalkozásuk, és ugye én is színészként dolgozom, és az egyik pakolt alá a másiknak. Értem ez alatt azt, hogy ugye a brótesztes úgymond megrendeléseket köszönhettük annak, amit Tibiék vállalkozásos csatornáján láttak a megrendelők, meg amit hallottak filmekben engem, vagy reklámokban, aha, és ugye most már jönnek olyanok, hogy figyelj, láttuk a brótteszten, hogy csinálnátok-e nem brótesztet. Érted? Tehát így az egyik nem lehet most már tudni, lehet tudni, hogy melyik volt előbb, de most már így kezd elmosódni, kezd egyik átfolyni a másikba. Aminek viszont kifejezetten örülünk mind a hárman. Igen, ez itt tökre érthető, mert hogy ti is azért valamilyen formában még a YouTube-ból is a szakmátokban maradtatok, és azok a skillek, amiket a szakmátokon keresztül szereztetek, azt fel tudjátok használni a csatornán, és vice versa. Ez egy nagyon jó cucc. Gondolkoztatok esetleg a hátun túlmutató, effektív oktató videókkal? Tehát, hogy tök jók azok a tippek, amiket mondjuk a vágásokhoz adtatok, de mondjuk egy kicsit mélyebben belemenni ezekbe a témákba? Mert én például nagyon szeretnék megtanulni vágni. Hát, igaziból arra vagy kíváncsi, hogy milyen programmal vágunk? Nem feltétlenül, hanem hogy egy kicsit belemenősebb oktató videók, mint olyan. Hát vannak tervben, igen, ilyen oktatási jellegű dolgok még inkább, meg hát tulajdonképpen ugye a hátú, ez az első éve a hátúnak, ez tulajdonképpen ez a legteteje tényleg, tehát ez a felszín tulajdonképpen, és ebbe bele lehetne menni teljesen mélységekig, de tulajdonképpen azért ugye pont a vágás, amit mondasz, azért az is ez egy olyan dolog, ami, hát most hogy mondjam, ahhoz is kell egyfajta adottság, hogy tényleg olyan jó legyen, ahogy azt te szeretnéd. Meg bár amellett, amit én mindig mondok mindenre, hogy igenis gyakorolni kell, meg kell nézni. Én például nagyon sokszor figyelek arra, és azért úgy nézem a filmeket, hogy itt ezt hogyan csinálták, ott azt hogyan csinálták, tehát, hogy bármilyen hülye hangzik, rohadt sok filmet kell nézni, és különbözőeket, és nem az, hogy most én ezt szeretem, és akkor csak ezt nézem, és nem csak azért kell megnézni egy filmet, sorozatot, mert így tetszik, úgy tetszik, hanem igenis figyelni kell, és ha már arra élesedik ki a szemed, hogy ó, ezt itt így csinálták, azt meg mit tudom én, innen vették fel, meg onnan, mit tudom én, és ugyanez a vágásnál, akkor amikor van egy adott olyan szituáció, például nekünk is, hogy forgattunk valamit, és akkor úristen, de jó lenne, ha ezt meg ezt így forgatnánk le, és azt utána úgy vágnánk össze, hogy. És akkor, amikor ezeket meg tudod valósítani, akkor azokkal fejlődsz tulajdonképpen. De egyébként a kameraállásokat én is nézem mindig. Igen? A kameraállásokat és vágásokat, abszolút. És de az, hogy izé mondom, azt a derolt jól néz ki, ezt most szépen lemásoljuk. Ilyet csináltam, hogy videózásban sokszor. Addig én is eljutok, hogy jó, akkor ezt most lemásoljuk, és akkor utána eljutok odáig, hogy aha, nem. Hogy nincsen hidraulikus emelő, kamera emelőd. Nincs, én addig jutottam el, hogy effektív a tripodom lábaira ráraktam a kupakot, és úgy csúsztattam el. És iszonyatosan büszke voltam magamra, és már nem felhívtam Tibit. Tibi, ráraktam a kupakot! Ráraktam a kupakot, és akkor tehát hajnali kettőkor felveszi a telefon Tibi, és... és a szomszéd csak ennyit hall. Tibi, kupakoltam! A hajnali kettő, tehát volt már olyan... Nem akarok róla beszélni. Ismerő, de pont te. És valaki felhívott téged így az ismerőseid közül hajnali kettőkor valamivel. Hát volt egy ismerősöm, aki felhívott, hogy van-e kedvem kimenni Bécsbe kiszedni a börtönből. De miért? Ez egy nagyon, nagyon hosszú történet, és az a helyzet, hogy először is lehet, hogy hallgat, úgyhogy szerintem hagyjuk. Én üdvözöljük a fegyház lakóit. Én azért kérdezem, mert velem pont, vagy két hete volt az, hogy Bálint barátom felhívott azzal, hogy akkor csinálunk zenekart? De így nem volt. Mondtam, hogy figyelj, egy 250 kilométer választ el minket, hetente kétszer próba, jó? Mondta, jó, akkor majd holnap hívlak. És így hétig nem beszéltünk, és így felhívtam, mondom, figyelj, már múlt héten valami hülye gyerek felhívott valami zenekarral. Azért volt. Emlékezett rá egyébként? Nem, kérdezte, hogy tényleg ki? Mondom, te. Hát, nem? Igen. Úgyhogy igen. Akkor nem volt éppen jelen. Igen. Nem ő volt a másik Bálint. Némi nyomás uralkodott akkor a fejébe. Nekem van egy haverom egyébként, aki ilyen három fröccstől képes teljesen ledobni a láncot, és hihetetlen, tehát elütött egy rendőrt. Azért mondjuk abból sztori lett. Tehát elütött majdnem egy rendőrt, amikor levitte a kutyát sétáltatni tök részegen autóval a kocsmába. És aztán, amikor még egy kicsit lent ivott, és nem volt szomjas, akkor azt mondta, hogy csak annyit hallottunk, és üvöltözött, mert sajnos későn vettük észre, hogy mi sem voltunk mondjuk már szomjasak, hogy hazaviszem a fifit! És aztán így láttuk, hogy eltűnt az autó, gondoltuk, jó, hát akkor valahogy csak hazaért, és aztán így csörgött a telefon, hogy menjünk már be a rendőrkapitányságra, igazolni igaz. És másnap megnéztük az aláírását, amikor a véralkohol vizsgálatot írta alá, és egy ilyen, tudod, ilyen X, vagy az sem. és berobbant a izé. Igen, és utána a rendőr mesélte, hogy egy ilyen kis emelkedőn kellett fölmenni onnan a kocsmától, és hát ő nagy lendületet vett, mert már úgy nem annyira tudta bemérni, és pont egy igazoltatás volt, ilyen közúti igazoltatásért álltak kín a kanyar után, de hát azt már nem vett észre az ember, hogy ott valaki kóvályog egy lámpával is integet neki, hogy álljon meg, hát nem állt meg, hanem csak így a rendőr félugrott és betörte, vagy hát így rádobta a zseblámpáját a szélvédőre, tudod, és akkor vette észre, hogy valami történt. Úgyhogy csak 2 évre vették el a jogosítványát. Jaj. Jó. És az még egy szerintem egy lightos büntetés volt. Mint az a régi színész sztori, ez a jogosítvány. Nálatok van, bazd meg! Júj! Júj! Hát igen. Ő viszont akkor tényleg elmondhatta ezt. Teljesen, és elég sokáig. Egyszer nekem is vették el egyébként a jogosítványomat. Belereppentem egy 60-as táblánál 110-be, és akkor elvették nekem egy 3 hónapig. Igazából megúsztam szerintem még elég jól. Pláne, hogy nem adtam le, és végigvezettem. Szerintem elévült. Jó rég volt. Oké, nekem még egy téma van, ami így veletek kapcsolatban az eszembe volt, és mindenképpen akartam róla beszélni, hogy van nálatok most jelen pillanatban 2 ilyen videópályázat is. Az egyik az, amit ti szerveztek, ha jól értettem, hogy a másik viszont az ott is fogtok zsűrizni, vagy az ilyen fiataloknak szól, 18-ig azt hiszem, ugye? Vagy? Igen. Az nem a mi pályázatunk volt, az egy Antenna Hungáriának a pályázata igaziból, azt mi csak szerettük fel, vagy mi csak felhívtuk a broderek figyelmét rá, mert rengetegen vannak, akik nem, vagy nem fértek bele a mi kategóriánkba, vagy lecsúsztak. Tehát itt igaziból nem, ahhoz semmi közünk, annyi, hogy azt segítettünk bejelenteni nekik. Illetve van az Esélyken Magyarországgal közös videópályázatunk, igen, ami most fut, ez most a második alkalom, és hát rettenetesen élvezzük. Igen, az már a mi kutyánk kölyketen. Igen. Ezt 2 hetente csütörtökön toljuk, egy ilyen 3-4 órás live-okba szokott menni, élőben értékeljük, és hát azt nagyon szeretjük, ez kávéri is ott szokott lenni velünk mostanában, úgyhogy így még inkább. Tényleg mindig is végignéztünk itt az idejét összesen. Kávéri, a minőség mindenhol. Mindenkit beengednek majd. Igen, ez lett volna a follow-up kérdésem, hogy hogyan tudjátok balanszolni a kattintékony és a minőségi tartalmakat, de ezzel valójában megválaszoltam. De jó, kattintékony, ez egy jó kattintékony, szó. Kattintékony, ez egy remek szó. Kattintékony, tényleg marketinges, hogy adj már el nekem valamit. Add el ezt a tollat. Hallani akarom. Add el ezt a tollat. Kattintékony, ezt az online médiában használják, vagy legalábbis én használtam. És így az online média így felét fordul, kérdőm fel. Lehet, hogy csak nem akartak megsérteni, de... És rajzoltak a lapodra egy ilyen X-et. Ej, használjátok egészséggel. Itt a kattintékony csávó. És összenéznek, és ez a... Ez se beszéli magyar. Igen, nem kattinték, hogy lesokkolt, nem tudom, hogy mit akartam mondani. Ja igen, pályázat. Én végignéztem az ideit, elkezdtem a tavait, de is nézni, de jelentősen rosszabb pályaművek érkeztek, valahogy azt vettem észre. Abszolút. Igen. Tehát még nagyon kötetlen volt azért. Kevesebb mű érkezett és lazábbak voltatok, vagy egyszerűen csak még ilyen volt akkor a közönség? Nem, sokkal több pályamű érkezett. Tavaly tehát 300 körül érkezett. Háromszor ennyi pályamű érkezett. A tavalyi pályázatnál az volt a különbség, hogy mindenki szabadjára volt engedve. Tehát nem volt semmiféle témakör, semmiféle motto. A mottót azt úgy néz ki, hogy ejtettük idén, igen, mert az egyen több infó volt, mint ami átment volna. Igen, tehát azt már figyelmen kívül hagyták, mert minden ugye van 5 témakör, és minden témakörhöz volt egy motto, egy hívó szó, viszont azt már figyelmen kívül hagyták, és túl sok videó érkezett motto nélkül, így ezért azt mondtuk, hogy azt akkor inkább felejtsük el. Tavaly semmi nem volt, tehát tavaly az volt az egyedüli kikötés, hogy 2016-ban forgatott anyag legyen. És 5 percnél és rövidebb. Yeah. Nem, 5 percig talán néztük. Igen, 5 percig néztük. Tehát igen, érkeztek 10 perces videók, voltunk. De mi 5 percig néztük. Na most itt idén... Na, nagyon jó volt, akkor átmentetek 10 percre? Nem. Akkor sem. Nem. Ezért volt az, hogy gyakorlatilag a tavalyi pályázat, ugye több mint 300 videóból kb. 100 volt traktoros videó, tehát agrovideó, kb. 100 volt... Létrehoztunk egy ilyen műfajt, ugye, mert nem volt hát ilyen, hogy agrovideó. Dehogy nem. Ahogy vagy volt, csak hát számunkra ismeretlen volt. Összehoztuk őket egymással, tehát gyakorlatilag mindenki, aki agrovideózik valaha, vagy... Rengeteg motoros videó jött. Igen. Ugye voltak ezek a nagy kategóriák, az agrovideó, a motoros videó... Nem is tudom, hogy mik voltak még. Volt még egy kategória, ami... Hát ez a nyaralós videó volt még sok. Igen. Azon kívül de hát most tényleg sokkal minőségűbbek. Autós, ezek az ilyen... Igen, volt az autós. Igen az autós témakör. Hát az első, tehát ugye én úgy, tehát amit mondtam, hogy a második évadból úgymond ugrottam át az elsőbe, és fú, nagyon hamar feladtam, és néztem az arcotokat, hogy te jó ég, ez azért. Ugye én fejlesztőként is dolgozom, és engem nem zavar, hogyha második monitoron valami közben megy, mert főleg, hát vannak olyan dolgok, amik ugye én ismétlődő, nagyon rutinból készülő műveletek, és hát ott egyszerűen szétunom magam, és akkor elkezdek ugye YouTube-on nézegetni videókat, és gondoltam akkor, na majd az első évadot is így végignézem. Hát, nem tudtam mellette dolgozni, annyira felidegesített, hogy hú, mondom, és hogy ki. Aztán megláttam, hogy ki nyert végül is, meg kinek lett ilyen külön díjadva, ilyesmi, és megnéztem azokat a videókat, aztán hogy megnyugodtam, hogy jó, azért nem ment el feleslegbe ez a rengeteg idő, amit rászántatunk. Viszont a második évad, nál ugye nem teljesen az elejétől csatlakoztam be, de ott is már mindet visszanéztem, nagyon remek volt. És aztán ugye elkezdtem élőben is elcsípni benneteket, és ami sokkal királyabb, és én eddig egyáltalán nem értettem, hogy mi a bütös franció abba, hogy emberek streamen ott vannak a cseten. Tehát én ezt nem tudtam fölfogni, hogy ez miért jó. És mint valamilyen fan, ott ülök, tudod, és válaszolok, és egymás poénjaira kontrázunk, és egymás mondatait fejezzük be sokszor. Hát ugye mi gonoszkodhatunk a csetenti ugye a műsorban, nem? Igen, és... igen azért ott kemény dolgok szoktak elhangzani. Igen, és így mindenkinek a nevében elnézést kérek, mert az ő nevükben is, és... És így Léa, így látom Tibi fejét, ahogy... Mit csináltál, Kaveri? Nem mondom, tehát így látom így Tibi fejét, hogy nézi semmit. A laptopot, vagy nézi a csetet, és akkor így dörzsül így a szája szélét, mert nem akar feltétlen hangosan röhögni a dolgokon. És hihetetlen nagy feelingje van. Ráadásul tényleg olyan embereket és olyan csatornákat lehetett ott így megismerni, akiket így elkezdtem szintén nézni. Meg sokat tanultam, és én azért is jó ez, mert azt gondoltam, hogy nem nagyon vannak olyan videók, magyar tartalmak, amik engem érdekelnek a YouTube-on, és rá kellett jönnöm, hogy dehogy nem, csak tehát nem feltétlenül fogja elém dobálni. Igen, az a baj, hogy a YouTube algoritmus az nem feltétlenül úgy működik, hogy a befektetett energia a, meg hát őszintén nem is mérhető a legfontosabb ez. Szempont. Tehát nem igazi nem is mérhető. Azokra, akik ott vannak velünk a cseten, tényleg ezt mondtam az előbb is, rettenetesen büszkék vagyunk, mert nem csak, hogy értelmes, intelligens emberek, kreatív emberek, hanem ahogy te is láthattad, zseniális humoruk van, és gyakorlatilag ugye, amikor mi nekünk van lehetőségünk elmenni valahova, valami rendezvényre, és akkor ott kapunk, mit tudom én, egy-kettő plusz jegyet, akkor azt mindig megpróbáljuk ezeket az embereket, illetve belőlük egyet-kettőt egy-egy ilyen alkalomra elvinni. Tehát, hogy egy picit személyesen is megismerkedjünk, mert annyira jó fejek a cseten, hogy szeretnénk velük élőben is megismerkedni, és hála jó Istennek most már egész sok embert sikerült így magunkkal elvinnünk ide-oda. Igen. Ráadásul vannak itt a cseten ősbróderek is, akik néhány, de tényleg még 10 alatti feliratkozó számtól kezdve jönnek velünk, és folyamatosan olyannyira, hogy végig ülik ezeket az élő közvetítéseket. Úgyhogy nem beszélve arról, hogy rengeteg trollt szelidítünk meg. Ez Tibi használta először ezt a kifejezést, hogy megszelidítettük. Amikor följönnek az élő közvetítésre poénkodni, ótvar poénokkal, és két óra múlva azt veszed észre, hogy építőjellegű hozzászólásai vannak. És igen. Ott van az Zizi. Engem megijesztene. Ezt nem tudom kezelni. Az jó, az a legjobb szerintem. Kicsit igen. Köszönjük, hogy kimondtad helyettünk. De tényleg ezt abszolút igaz, én is ezt észrevettem, mert volt egy videó, egy pályamű, ami az a kisgyerekes autószerelős, igen, eszmélős, és ott is az volt, hogy az elején, tehát láttam, hogy ezt nem, tehát látszott a videón, hogy ezt egy hozzáértő csinálja, úgyhogy így érdeklődtem, és akkor volt ennek a videónak egy része, nyilván sokan nem látták a hallgatók között, amikor ilyen elég hosszúra nyúlt autószerelős rész volt, se az autók, se a szerelés egyáltalán nem érdekel, szóval még csak ezt sem tudott megragadni, úgyhogy elkezdtünk cseten beszélgetni, poénkodni, és akkor így elkezdtünk így röhögni, vicceskedni, és aztán az egész videónak a végén egy annyira szomorú csattanója lett, hogy így ilyen úgy érezte magam, mint valami ilyen hullámvasút, tudod, mint valami mániákus depressziós a röhögésből és a sírva röhögésből, a végén az ilyen holaizé papír zsebkendő, tudod, mert elfogyott a 100-as csomag. És ott is láttam, és azt hiszem talán mondtátok is, hogy ti is figyeltétek a csetet, hogy így mennyire leült, és így nem érkeztek kommentek, csak így ennyi basszus, síró, durva. Igen, egy picit van ennek az egésznek egy olyan hangulata, mint hogyha ilyen szombat esténként a haverokkal leülnénk, közösen megnézünk egy filmet, amit időközben kibeszélünk, tehát legalábbis én ezt érzek némi áthallást, és ezt nagyon imádom ebben az egészben, és ezért is mondjuk, hogy igaziból, de egyébként ez a kommenteknél, a Facebook oldalunkon, a Facebook csoportban mindenhol megjelenik, tehát tudom, hogy gagyinak tűnik, amikor azt mondjuk, hogy ez egy közösség, tehát tényleg a Broadcast az egy közösség, de pontosan ezért ezek miatt érezzük, hogy tényleg így van, tehát nagyon-nagyon kellenek azok az emberek oda a csetre, meg úgy körénk, akik követnek minket. Igen, marad a száz, amit egy millióra sem cserélnél el. Így van. Így igaz. Igen, és nekünk nagyon nagy segítségek ők, tehát, hogy úgy akár még amikor mi nem is találkoztunk velük, akkor is annyira szoros volt a kapcsolat, hogy úgy van egy bizalom, tehát hogyha ha valamiben akár volt, amikor bizonytalanok voltunk, hogy vajon ez jó dolog, nem jó dolog, akkor van egy ilyen szűk kör, akit meg lehet kérdezni, és tudnak úgy válaszolni, hogy nem csak azért, mert hogy ők most minket néznek, és akkor legyen még egyel több videó, hanem azért, hogy azt érezzük belőlük, hogy ők is azt támogatják, hogy minőség legyen. És ez a legjobb, hogy ők is olyan emberek, akik ezt szeretik velünk együtt. És ez olyan jó, hogy olyan emberekkel tudunk így együtt dolgozni, akik ugyanúgy olyan értékek mentén gondolkoznak, ugyanolyan értékeket képviselnek, mint mondjuk mi. Ez egy értő közösség, egy értő Igen. közönség, ami lényegesen fontosabb, mint a nagy közönség. Ez az online újságírásban ez különösen fontos, mert most már igazából nem feltétlenül az a tartalom fontos, amit te előállítasz, nyilván az is nagyon fontos, hanem az a tartalom, ami, vagyis hogy az a tartalom, amit az a tartalom szül a későbbiekben. Elindít egy beszélgetést, és annak a beszélgetés, tehát egy online újságcikk a kommentekkel együtt válik teljessé. Több véleménnyel együtt válik teljessé, visszajelzésekkel, beszélgetéssel együtt. És ez csak egy olyan közösség tudja megtenni, aki, hát hívjuk értelmesnek, de tudnék szebbet mondani. Igen, és nyilván ugye a nagy számok törvénye alapján is itt most semmi diszkriminatív jelző ebben nem akar lenni. De a nagy számok törvénye alapján... Nyugodtan, ez a podcast. belőlük van kevesebb. Tehát ugyanúgy, hogy a valódi életben sokkal több hülyével találkozol az életben, a boltban, az utakon, mint értelmes, intelligens emberrel. Nyilván az internet is egy ilyen hely. Tehát igaziból azért kérdeztétek korábban itt talán a beszélgetés elején, hogy nem zavar-e, nem az elején, ahogy megjöttél, hogy nem zavar-e, hogy mások trash tartalmakkal jobbak, vagy hát több nézettségük van. És pontosan ezért nem, mert az élet is ilyen, tehát ezen felháborodni teljesen hülyeség. Ezzel nem lehet mit kezdeni. Sajnos az emberek nagy többsége tömegben, meg úgy egyébként is talán érzelmileg is, talán minőségileg is egy picit alulszocializáltak, amivel semmi baj nincs. Nem mindig fun. Bocsánat, de. Én úgy érzem, hogy ezzel van baj, és én nem tudok sajnos olyan tartalmat támogatni, ami nem járul hozzá a felnövekvő new media tartalmat fogyasztó közösség szellemi fejlődéséhez. Csak az nem fogja azt építeni, aki nem is érti. Tehát érted? Tehát még mindig akkor is a szűk rétegnek fogsz tartalmat közvetíteni, mert az, aki ilyen, tehát tényleg ez a... Egyszerű. Igen, akkor az úgyse fogja azt nézni, azt hallgatni, azt figyelni, illetve azon fejlődni, vagy bármi tanúságot abból levonni, mert nem érti. Bocsánat, én úgy értettem, hogy a ti tartalmatok, és egyébként a podcast is szerintem azért csodás, mert egy nagyon nagy rétegnek befogadható tartalmat generál, ami hozzájárul a fejlődéshez is. Tehát, hogy szórakoztatva edukál, ami szerintem az egyik leghasznosabb és legfontosabb dolog a Földön, és az, amit az iskola nem tesz meg. Ebben egyébként teljesen igazad van. Itt igaziból én ezt arra értettem, hogy az a... Tehát föl kell szólalni az olyan típusú tartalmak ellen, ami nemhogy nem épít, de rombol. De attól, tehát egy bizonyos ponton túl te nem tudsz mit tenni. Azt tudod tenni, hogy ellenpéldát mutatsz. Fellázadsz. Fölébredtél? Alex, ez nem baj, az elmúlt 15 percben ez az egy szó volt. Az, ami... Én az elég is beszéltem, csak... Annyira bírom Alexet, ahogy így egy ilyen eszenciába összetudja sűrűtni. És így pláne Alex is a fellázadás. Egyszer csinált rend videót, egyből jött a bocsánat kére utána. Igen, az így volt. Jó, egyből jött a bocsánat kére videó. Nem, egyébként az a baj, olyan sokat foglalkoztam ezzel, hogy másokat néztem, hogy úristen, hogy lehet ilyen trash tartalommal ennyi nézettséget. Totál, tehát hogyha mögé nézel, semmi közöd nincs hozzá, mert tök más réteg érdekel. Tök más réteget fogsz meg, tehát... Igen, csak az a baj, totál máshol vagy. Tehát az egy dolog, hogy a számok nagyobbak, de attól függetlenül az, aki értelmesebb, az nem fog őt is nézni, meg téged is nézni. Én megmondom őszintén, a számokra a stratoszférából szarok. Engem csak és kizárólag az érdekel, hogy, az elég. Hogy minden videós, minden influencer, de gyűlölöm ezt a szót, egyébként legyen tisztában a saját felelősségével. Nem, ebben teljesen igazad van, csak az a furcsa, hogy mivel ugye ez viszonylag egy új felület a YouTube, meg úgy általában ez az online közösség ma többihez képest. Ugye mindenhol megvan ez, megvan a televíziónál, és megvannak azok a celebek, akiktől hánysz, meg megvannak azok, akik sokkal minőségibb dolgot csinálnak, de sokkal kevesebb embert szórakoztatnak, vagy ha sokkal kevesebb emberhez jutnak el. De ugyanígy megvan, ez az egyik kedvenc példám, amikor azt szokták mondani, hogy olvasni kell, mert az olvasás. Igen, de ott van a történelemkönyv, ott van Oravec Nóra, ott van, mit tudom én, egy biblia. Ja, mit olvasol érte, Mein Kampf-ot. Így van, tehát hogy az önmagában egy természetes jelenség, hogy sajnos többségében van ez az, abban teljesen igazad van, hogy ez nem jó és nem helyes, de ez ellen szerintem küzdeni úgy, hogy lázadás, úgy nem nagyon lehet igaziból annyi, hogy példát kell mutatni, csinálni kell, és gyakorlatilag nem vagy egyedül szerintem, tehát nagyon sokan vannak, akik azért nem használják mondjuk a YouTube-ot annyira, mint a fiatalok, mert azt látják, amit a fiatalok trendingelnek gyakorlatilag, és amivel tele van az internet, amiből ők köszönik, nem kérnek. Igen, igen, amúgy ez abszolút. Tehát meg kell nézni a trendinget is, múltkor véletlen föltévedtem. Mondom, jé, van egy ilyen fül, és hát olyan, egyrészt bekerültek ilyen spanyol, meg portugál feliratos videók, amiket így, tehát így nem is tudtam velük mit kezdeni, hogy ez most itt hogy. És utána bejött a buszsofőr, és aki jól megtorolja az autóst, tehát most ezek amúgy tökre nem izgatnak, de el tudom fogadni, hogy ez egy trending videó. És aztán jöttek a Pumped Gabó, meg a többi olyan, amit meg ugye, tehát én ezért nem nézek tévét, hogy ilyenekkel ne találkozzak, mert annyira nem érdekel, hogy hihetetlen. Én azért még hozzátenném, hogy, bocsánat, hogy félbeszakítalak, hogy szerintem... Vali, ha te félbeszakítasz bármikor. Szerintem... Nem csak az a fontos, hogy példát mutassunk, hanem hogy megfogjuk a kicsik kezüket, és egy icipicit megmutassuk nekik a jó oldalt. És most nem feltétlenül azáltal, hogy én megmutatom, hogy ezt kellene csinálni, olvas ilyen könyvet, és akkor művelt leszel, hanem hogy az alapvető dolgokat úgy bemutatni, hogy az érték az jó, és önmagától jöjjön rá arra a befogadó oldal, hogy tényleg van ebbe valami. Mert onnantól kezdve már egy önfejlesztő folyamat indulhat be. Igen, csak az a baj, hogy te vagy egy videós az interneten, van mondjuk ilyen típusú videós, mit tudom én, X, de az az illető, akire te hatni szeretnél, az él valamilyen családban, él valamilyen közösségben, jár valamilyen iskolában, ahol sajnos ugye a hangadók azok általában nem ezt a típusú tartalmat, meg ezt a típusú gondolkozást propagálják. Tehát az a baj, hogy egy olyan helyzetben lévő emberre próbálsz hatni mondjuk 10%-kal, akinek a 90%-ban más impulzus jön. Tehát azért mondom, hogy kell, igen, ez felelősség, és igazad van, nyomni kell, mutatni kell nekik, de el kell azt fogadni sajnos, hogy tehát igen, ugyanúgy, ahogy a televízióban sem színházi közönségek van, vagy közvetítések vannak, hanem reality show-k, ugyanúgy, ahogy a könyvesboltok polcain sokkal több trash van, mint értelmes irodalmi mű. Sajnos ez a világ ilyen, és én nem mondom azt, hogy bele kell nyugodni, tehát most ne értsetek félre, tehát hogy nem azt, hogy jaj, nagyon szar, akkor most üljünk be a tetejére és sírjunk, nem. De tudni kell azt a határt, hogy én ezért nem értettem nagyon igaziból, meg nem is értettem nagyon egyet a rend dologgal. Mert fel kell szólalni, igen, de nem elég elmondani, hogy te hülye vagy, te béna vagy, mert ezt nem így kellene, meg egyébként is hogy lehúzod az embereket, mert valaki megnézi, igen, igen, igaza van, és utána kettőt kattint, és nézi a következő videóját annak, akiről készült a kritika. Tehát, hogy... A rosszabb esetben a videó végén ajánlásba feldobja. Vagy igen. Szabi Estrend videó után nekem ott volt, nézd meg Szabi Estrend. Fanta elnökségén. Én nem véletlenül nem kattintok rá nagyon sok videóra, mert tudom, hogy aztán a többi meg ott lesz a feedbackben. Igen. Tehát az a szomorú a YouTube algoritmusban, hogy így Facebookon küldötök nekem ilyen szarokat, mint hogy Pistike beszél a háromfeles után a feleségéről, így és akkor ilyen 144p, és ott ordibál valaki, tehát ilyen atomszar az egész, tehát ilyen nulla, és akkor, hogyha azt végig mered nézni, fú, milyenféle ajánlásokat kapsz utána. Tehát, és én ebbe belementem, tehát hogy én voltam. És akkor még azt hitted, hogy az 1000 fokos kés nem tudod eltüntetni a sidebarról. Na majd meglátod. Hát az van, hogy van egy haverom, akivel az volt a hobbink. Fogműtét, meg ilyeneket ajánlott, hogy, érted. Hogy ilyen nagyon trash videósokat fedeztünk fel magunknak, és küldözgettük tovább. Akkor találtam rá a lapos föld csoportra is egyébként. Az a is lapos egy föld csoport, az... Én ott ben voltam, az zseniális. Az nagyon jó egyébként. Két hetet bírtam benne. Én még mai napig benne vagyok. Annyi körülbelül, igen. Tehát ez egy nagyon jó, igen, szűrő, mennyit bírsz egy ilyen csoportban. Akkor én megbuktam. Vagy akkor nem, én feszültem a szűrőn, vagy én nem... Én rácsavarodtam, és... Én még mindig benne vagyok. Nem, ilyen családi masszitál is mesélgettem, hogy na most ezt posztolták, azt posztolták, aztán Viki, a feleségem szólt, hogy fiú Gergő, nem akarsz ebből a csoportból kilépni? Tehát kezd már kicsit kellemetlen lenni. Nem, mert utána kérje, hogy Kaveri kilépett a lapos főcsoportból. Ja. Tehát aki nem tudta, hogy benne voltál. Nem, ugye ez ilyenekben azt nem tudta, de a lapos főcsoportban azt nem tudtam elengelni, hogy nem hiszem el. Tehát szerettem volna, mert valami logikát ugye ebbe találni, de ez volt az alapkoncepcióm hibája, hogy logikát akartam ebbe találni, hát nyilván nincsen, mert rohadtul nem lapos a föld. És, de mégis vannak hangadók ezekben a csoportokban, ebben nagyon a csoportban. Abszolút, abszolút. Most mondjuk láttam egy jó ilyen videót, hogy bebizonyít, hogy lapos a föld, és hoztak egy ilyen vízjelezőt, és lerakta a fűre. Nézd meg! Nézd meg! Na ugye, hogy lapos. Ennyi volt a videó. Jó, jó, rendben van, de ez könnyen bizonyítható. Viszont engem már nagyon régen meggyőztek a napfény magról. Igen, a naplap. Ja igen, és akkor Alexnek egy ilyet is fény... küldtetek egy ilyen szart, és napmaglátó, érted? Kapok egy ilyen kontentet, bekapcsolom, és így nyáladzok rajta 10 percet, mire felkelek, hogy úristen, mi ez? Kilépek, majd egy hét múlva azt veszem észre, hogy már napfénymag, Energia TV, hasonló nyalánkságok jönnek a YouTube-on, így autoplayben ne rakd be semmit, mert egyből benyomja a izét neked. Igen, legjobb, neked ajánlott. Neked ajánlott. Titkos bázis a Marson. Igen, az 51-es között titkai, amiket nem akarják, hogy tudj! De az angyalgömböseket ismered? Jaj, és Marikát ismeritek? Nem, várjál. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a mindmeghalunk.com után alap. És el tudjátok képzelni, hogy én ilyen tudományos dolgok után érdeklődök, és a YouTube csatornám, az ajánlás része, az gyakorlatilag úgy néz ki, hogy hard science, pop science, és a mindmeghalunk.com-os videók, de így megállás nélkül. Hát ezt a lapos föld bizonyítást én egyébként Lalitól kaptam ma, tehát... Igen. Mondjuk egyébként nem tudom, hogy Keveri milyen tegeket használsz, de konkrétan nekem a második ajánlás az, hogy tényleg lapos a föld? A podcast alatt. Podcast után? Hát ilyeneket főleg. Ez a csatorna tegem. Lapos föld, reptiliánok. Mondjuk gondolom, ez azért van, mert beírtad már vagy két adásba címnek. Élő bizonyítás. Ilyenek, mi? Élő bizonyítás. Titkosított. Igen, ilyen 8 hónapos livestream, ahogy a jégfalig elmegyek. Pedig én hiszek a gyík emberekben. Igen. Én is csak, igen. Ilyeneket csak a gyík emberek mondanak, meg ne haragudj. Nem, ez a, én nem vagyok gyík ember, nagyon sok emberi tulajdonságom van, imádok lélegezni. Igen, én ezeket az angyalgömbösöket nagyon szeretem. Mondom, hogyha nem ismerős, akkor keressetek rá. Van az a jelenség, amikor vakuval, vagy szemerkélő esőben, vagy nagy páratartalomban fotózol, és az éppen vaku elé kerülő ugye napfény, vagy a kis cseppeken megcsillan a fény, és ilyen gömböknek kinéző körök lesznek a képen, és ők tudják, hogy ők azok angyalok, és osztogatják egymásnak a képet, hogy nézzétek, tegnap este az esőben mennyi angyal szállt le, és akkor már mindegyiknek van neve a gömböknek, és nem, akkor küldözgetik egymásnak őket, hihetetlen. És ezt így letörlik az angyalokat a lencséről. Igen, igen, igen. Gyilkosok. Nem most mindig egyébként... ugyanott koszolódik össze az a lencsé. Egyébként igaz. Most itt nézem, hogy a fénygyermekei csatornán vannak ilyenek, tehát ez így. Igen, és az a durva, ameddig ezzel az irányzattal nem találkoztam, addig azt hittem, hogy a Grabovoi számoknál mélyebbre nem lehet süllyedni. Jaj, azok is nagyon jó. Azok tényleg jó. Azok nagyon viccesek. Grabovoi számok. Jaj, nem akarok megint erre rácsúszni, lejöttem már róla. Sajnos ez lesz a következő. Ez az anonim trash content nézők csoportjába jártam. Feleségem küldött el oda, különben nem kapok vacsorát. Jó, hát srácok, én azt gondolom, hogy nagyon jó ötlet volt elhívni benneteket. Nagyon-nagyon élveztem a beszélgetést, és örülök, hogy így meg tudtátok oldani annak ellenére, hogy hát ez volt az első ilyen élő talk show, hát mondjuk nincs is nagyon a podcasten kívül, ugye, amire így... Ja, de van még egy igen minőségi, egyik patronunk, a Fanvid Geeks csatornán. Ja, ők így játszanak, nem? Ők ilyen játékcsatorn, néha szoktam benni. Hát ilyen, tudod, ilyen... Minecraft gameplayerek. Igen. A Minecrafton kívül engem nagyon kevés dolog érdekel. Általában rend videókat csinálok még. Meg a múlt századi kópot toljátok. Meg kihívás videókat. Minecraft kihívás videók, és tag videók. Próbálj meg nem Minecraftozni. A barátnőddel sírva. Tehát, hogy nagyon örülök, hogy eljöttetek, és tényleg köszönöm. Remélem, hogy nektek sem volt túl gáz. Nem volt túl gáz. Nem. Jó. Az a baj, hogy ezt mindig elmondod, és már várom azt a vendéget, aki egyszer bemondja, hogy de. Remélem nem volt. Igen. Te bazdmeg, ilyen szarul még már nagyon régen éreztük magunkat. De végre legalább őszinte lenne valaki. Hát viccet félretéve tényleg nagyon köszönöm, és nézőknek is nagyon hálás vagyok, hogy ennyien megnéztétek a Patreon oldalunkat. És feliratkoztatok a csatornánkra. És a Patronunkra. Kérdeztétek, mikor lesz meg a 100 000, hát nem tudom, majd kikeresek egy jóslatot az utolsó időkről, hát ha esetleg ott szerepel valahol, hogy mikor lesz meg a 100 000 feliratkozó. Nagyon, nem tudom, ezt a nagyon, még hányszor fogom elmondani, hogy elfáradtam már, az a probléma. Tehát, jó éjszakát! Nagyon jó. Jó éjszakát! Nagyon jó éjszakát! Köszönjük a lehetőséget! Nagyon köszönjük. Köszi nektek. Nagyon adás, ha megnéznétek a Broadcast csatornáját. Igen. Nagyon Broadcast. Nagyon Broadcast. Nagyon teszt. Nagyon iratkozzatok fel. Köszönjük. Köszönjük, és Patreon nézzétek meg, mert köszönjük. És olvassátok el a podcastünket. Sziasztok. Nagyon sziasztok. Köszönjük. Sziasztok.